أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. سورة آل عمران دا په ترتیب نزولی کې یو کم نبی دی، د سورة انفال نه وروسته نازل شوی دی. د هر سورة په اول کې پنځه خبرې پیژندل دا ضروري و. د سورة ربط د مخکې سورة سره، د سورة دعوه، خلاصه و امتیازات، او دغرنګې حل د مشکلاتو د صورت. نو د سورة آل عمران د مخ کې سورة بقره سره بدلې، چې سورة بقره کې سلور مزامین وو. هغه سلور مزامین په دې سورة کې ذکر کړي، خو په زیات وضاحت سره. لکه هلته سلور مزامین وو: توحید، رسالت، جهاد او انفاق فی سبیل الله. نو دغه سلور خبرې دلته بیانېږي، خو لږ تفصیل او وضاحت زیات کیږي. دویم ربط دا دی چې مخکې صورت کې عجز و د الہ د یهودو، چې هغه بقره وه. نو دې صورت کې عجز ذکر کوي د الہ د نسواراو، چې هغه مریم بی بی عیسی علیهم السلام دی. نو مخکې عجز و د الہ د یهودو، چې بقره ده، او دلته عجز دی دغه الہ د نسواراو، چې هغه مریم او عیسی علیهم السلام دی. دریم ربط دا دی، مخکې زیات خطاب و د یهودو سره، نو دلته زیات خطاب کوي د نسواراو سره. څلورم ربط دا دی، مخکې جوړول د بیت الله شریف ذکر کړه، چې ابراهیم علیه السلام بیت الله شریف جوړ کو. نو دلته د هغې اولیه ذکر کوي، چې اولنی کور چې په مخ د ځمکه د عبادت دپاره جوړ شوی، نو هغه بیت الله شریف دی. نو مخکې جوړول ذکر شو د بیت الله شریف، او دلته د هغې اولیه ذکر کوي چې دا اولنی کور دی په مخ د ځمکه باندې. پنځم ربط یې دا دی چې د مخکې صورت په اخیر کې وویل فانصرنا القوم الکافرین. نو دې صورت په اول کې هغه مسله ذکر کوي چې د هغې نه منکر کافر ګرځي، چې هغه دا مسله چې الله لا اله الا هو. شپږم ربط یې دا دی، د مخکې صورت په اخیر کې دعا وه، نو دې صورت په اخیر کې هم دعاګانې دي. لکه د مخکې صورت په اخیر کې دعاګانې وي، د دې په اخیر کې هم دعاګانې دي. دا یې مخکې سره دا شپږ ربطونه شو. دعوه د صورت د بیانی دعوه د سورة البقرې ده. سورة البقره کې هم بیان د دغه څلور مزامین وو. نو دلته هغه څلور مزامین دي: اثبات د توحید، اثبات د رسالت، بیان د جهاد او انفاق فی سبیل الله. نو د سورة آل عمران بینی هغه دعوه ده چې کوم د سورة البقره وه. خلاصه د سورة دا ده چې دا سورة درې حصې دی. اوله حصه ده درې شپېتم پورې په اثبات د توحید کې، دویمه حصه ده یو سل دویم پورې په اثبات د رسالت کې، او دریمه سره تر اخیره پورې په بیان د جهاد او انفاق فی سبیل الله کې. اوله سره درې شپېتم پورې په اثبات د توحید کې، دویمه د یو سل دویم پورې په اثبات د رسالت کې، او دریمه تر اخیره پورې په بیان د جهاد او انفاق فی سبیل الله کې. بیا په اوله سره کې درې بابونه دي. اول باب دی دغه اوولسم آیات اتلسم پورې، په دې کې یو شپږ غټې خبرې بیانوي. اول دعوه توحید ذکر کوي، لا اله الا هو، او په دې باندې درې قسمه دلایل لري. عقلی دلیل الحي القيوم، او دلیل وحی نزل عليك الكتاب، او دلیل نقلی وانزل التوراة. دا درې دلایل په ذکر کوي. بیا وروسته ان الذين كفروا بآيات الله، په دې سره تخویف ذکر کوي. او هو الذي انزل عليك الكتاب، په دې سره دفع د شبهه کوي. او بیا وروسته تعلیم د دعا کوي مؤمنانو ته، چې ربنا لا تزغ قلوبنا. تعلیم د دعا دی په وخت د راتلو د شبهو د اعتراضونو کې. او بیا تزهید من الدنیا ذکر کوي، او ترغیب الی الاخره ذکر کوي. نو حاصل داره چې اول عیسی کې درې بابونه دي. اول باب دی رات النسم آیات پورې، په دې کې اول دعوت توحید ده. په دې باندې درې قسمه دلایل ذکر کوي. او بیا تخویب دی، بیا جواب د شبهې دی، او بیا تعلیم د دعا دی، او بیا تزهید من الدنیا و ترغیب الی الاخرت دی. دا غټ یو څو خبرې بیانېږي. د سورت امتیازات داری چې یو په دې کې عجز ذکر کوي د الہ د نسواراو، د نسواراو الہ عیسی علیه السلام مریم بیبی، دغې عجز ذکر کوي. بل امتیاز یې داری چې دې کې پنځه قاعدې ذکر کوي د جماعت د جوړولو لپاره، چې د مسلمانانو جماعت تنظیمي باید کې د دې پنځه قاعدو اهتمام دی وشي. پنځه قاعدې برای شروستو. دریم امتیاز یې داری چې دې کې جوابونه د شبهې د نسواراو. څلورم امتیاز یې داری چې په دې کې پنځه اقوال زرینه ذکر کوي په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې. عیسی علیه السلام د کابیرو اقوال دي، سنور دي. نو پنځه اقوال زرینه دي، یعنی پنځه ښایسته اقوال دي په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې. دا د سورت امتیازات دي. د سورت شان نزول داری مفسرین وایي چې نجران د نسواراو یو وفد مدینې طیبې ته راغلی و. په دې وفد د نسواراو کې چې کوم د نجران نه راغلی و، په دې کې شپېته کسان و. شپېته کسان یې منتخب کړي و دې وفد کې. او دې کې بیا درې مهم مشران وردی، یو ته عاقب وه، بل ته سید وه، بل ته ابو حارثه وه. دې د نبی علیه السلام خواته راغلل، او د نبی علیه السلام سره د عیسی علیه السلام باره کې مناظره وکړه. د دوی دعوه دا وه چې عیسی علیه السلام د الله ولد دی او د الله نائب دی، او مریم بی بی عیسی علیه السلام دا زموږ معبودان دي. د دوی دا دعوه وه. د دوی په جواب کې نبی علیه السلام وویل چې ګورئ، زموږ رب خو هغه ذات دی چې هغه همیشه ژوندی دی، هغه د ټول جهان ساتونکی دی، رازق دی، د اسمان او د ځمکو یو شی د هغې نه پټ نه دی. دارنګ الله هغه ذات دی چې د مور په رحیم کې بچی ته د خپلې مرضۍ مطابق شکل ورکوي، او الله هغه ذات دی چې هغه نه خوراک کوي نه څکا کوي. وستاسو وښیوئ چې د دې صفاتو نه په عیسی علیه السلام کې مریم بی بی کوم صفت موجود دی. نو بهرحال دوی سره دا بحث او مناظره وشوه، او بیا وروسته به تفصیل لاشي چې دوی ته بیا نبی علیه السلام د مباهلې دعوت هم ورکړو. اول مباحثه وشوه او مناظره وشوه، د هغې نه وروسته نبی علیه السلام دوی ته د مباهلې دعوت ورکړی و. بیا دوی مباهلې ته نه و تیار شوي. نو بهرحال د دې سورت دا اولنۍ حصه دا دغه وفد باره کې راغلې ده. خو دغه وقت کې دو غټ واقعات راغلي و. دا وفد نهم کال د هجرت باندې راغلی و. بعضې وایي بعض دې نه مخکې وخت ذکر کوي. خو بهرحال دې صورت کې دو غټ واقعات اشاره کوي. یو دغه و چې دا وفد کوم د نسواراو راغلی و. نجران یو علاقه وه چې په هغه کې نسواراو اوسېدل، او دا ډېر پاخه نسواراو. دوی کې لوی لوی پیران و. دارنګې دوی د خپل دین د مسیحیته یو کعبه هم جوړه کړې وه نجران کې. نو دای سنبی علیہ السلام چې کله داوا په مدینه طیبه تر اعلی شپه ته کسان به کې درې مشرانو کې نبی علیہ السلام دیسه مباحثه او کله به د مناظرې بهلی دعوت ورکو نو داوا د دې صورت تقریبا شپه اتیا درې اتیا آیتونه د دې وقت باره کې دي او دا غی نروس آیتونه به د احد واقع باره کې دي نو مهم دې صورت کې دوه غټي خبرې دي یو دا چې اول یې سر دې صورت چې ده اندار دی و پت بارہ کے دا او دو میشے بے دا بہت واقع شکم راغلی و دا غی بارہ کے دا اللہ لا الہ الا ہوا اول کے دا دعوی ذکر کئی پا دی دعوی دری قسم دلائل لی الحی القیوم دیتا دلائل عقلیہ وی دا اللہ صفات دی دینا دلائل عقلیہ وسا تعبیر کی او دیتا توحید دا اسماء و صفات و ام وی دا نزل علیک الكتاب دیتا دلیل وحی وی او دا وانزل التوراة والانجیل دا کم دلیل لی دلیل نقلی لی روس تا ان اللہ لا اخفا علی شیم دام دلیل عقلی لی بیا هو اللہ جو سوی رکو پی لرحام دام دلائل عقلی لی نو گوری دی دوی مایات که الحی القیوم دام دلیل عقلی لی پینزم آیات که دام دلیل عقلی لی شفگم آیات که دام دلیل عقلی لی او د دریم آیات کې نیم دلیل وحی دی او نیم دلیل نقلی دی دا نزل علیک الکتاب دا دلیل وحی دی او انزل التوراة دا به دلیل نقلی دی او دا الله مبتدا ده لا اله الا هو دا اول خبر دی دا الحی دویم خبر دی القیوم دریم خبر دی او دا نزل علیک الکتاب دا شلورم خبر دی یو مبتدا ده او سلور خبرونه دي الله والله فلا اله نشته بل حق بار بندگی یا نشته بل معبود بر حق الله مگر یو الله دی الحی همیشه ژوند دی القیوم تدبیر کوونکی دی د عالم نزل علیک الکتاب را لګره تا باندې قران کریم بالحق په حق باندې مصدقا رشتنی کوونکی دی د کتابونو چې مخکې دی نه دی وانزل التوراة تورا لگره التوراة وانجیل مخیوه نزل علیک الكتاب قرآن باره که نزل وی او تورات باره که سوی انزل وی یعنی آل تا بابی تفعیل لی او دل تا بابی فعال لی دا باب ولی بدر شو نو باز اولا ما دا نکته بیانی چه دا نزل پا لگ لگ نازل دول دلالت کی او قرآن هم لگ لگ نازل شوی لی او انزل په یو ځل نازلې دو دلالت کوي نو قران دنیا ته لګ لګ راغلی او دریش کاله کی او تورات او انجیل دا په یو ځل نازل شوی دی نو ځکه دا باب بدل شو چې باب تفعیل دلالت کوي په لګ لګ نازلې درو او باب فعل دلالت کوي چې باندې یو ځل نازلې درو باندې خود دین بل غوړه په لګ باندې چې نزل دلالت کوي په قوت باندې او انزل صرف په تعدیت دلالت کوي نو ګوري دې کې عظمت د قران ته اشاره چې د قران په نزول کې ډېر قوت او په نسبت د نزول د شابه باندې تورات او انجیل باندې نو دې باب بدلیدو کې د قران عظمت ته اشاره ده چې د قران کریم په نزول کې قوت ډېر دی په نسبت د نزول د شابه باندې تورات او انجیل باندې وانزل دا وانزل په مخ کې نزل عتب دی وانزل التوراة والله لګره التوراة وانجيل من قبل مخ کې قران کریم نه هدن چلات للناس لپاره د خلکو التوراة وانجيل دا هدایت وو په خپل زمانه کې ولې چې دې زمانه کې شری منسوخ شوې دې زمانه کې په عمل نشي کولای ځکه منسوخ باندې عمل نه کوي وانزل الفرقان اور لګره الله پاک صحیح په لاره دام دلیل نقلی دی ان الذين كفروا بآيات الله دا تخفيف اخروی ذکر کوي یقینا کا سان چې کو ورکړې پاتونو د الله باندې لهم دایذر عذاب شدید عذاب به سخت دای بارک عذاب شدید ذکر کو دا ولی ځکه دای کو پرم ډیر سخت او نو ځکه دای بارک عذاب شدید ذکر کو دا جزاء من جنس العملی دای کو پرم سخت عذاب به سخی والله والله په عزیز زورور دی زون تقام خاوند بدلی اخستلو دی ان الله لا یخفی علیه شیء فی الارض دا دلیل عقلی دی او دے کی رد کئی دے شرک پی لیلم اصول کی دا بحث تیر شویو چھے دے شرک پی لیلم در دو طریقی دی یو طریقہ دے اثبات دا دویم طریقہ دے نپیلا نو دے آت کی طریقہ دے اثبات دا چھے دے کی دا اللہ تعالی دے علم بیان دے چھے اللہ دس یو ذات دے چھے دا آغانا یو شر نپٹی گی نپا ازما کی و نپا آسمان نو کی گو رے دے کی مرد دے دا نسواراو چھے عیسیٰ علیہ السلام او مریم بی پا کی دا صفات نشت دے یقین اللہ پا نپٹی گی دے اللہ بانی اوشے پا زمان کی والا پی سمائے و نپا آسمان کی ہوا اللہ یو سویرکن پی الارحام دا بل دلیل عقلی دے مخ کے دلیل عقلی کی دا اللہ دا علم بیان رشو او دے کی دا اللہ دا قدرت بیان دے چھے اللہ آغا ذات دے چھے دا مور پا رحیم کی بچی تا دا خپل رضا مطابق شکل ورکی او بیدل تا صرف پی الارحامی ذکر کو دیکھا عیسیٰ علیہ السلام دا مور پر رحیم کی جوڑ شوئے ہو خود پلار نہ نو سے گئے دلے دیکھا پلار نو ہوا اللہ دی خاص اللہ آوازان دے یو سوی رکم شکنو در کتاب سے پی الارحامی پا رحیمونو دمین دو کی او سورت زمر کی راری پا دری تیارو کی یو تیار دا چای دا گیڑی بلا دا رحیمی او بلا دا پیروانی تی رحیم کی دن نا یو دا لوخی دا بچی دا پارا گیڑی گیڑی کی دن نا رحیمی رحیم کی دن نا سی اغا دا غی پیروان شغی دا اوبو یو لوخی غنی آئی که ما شوی او که پا یشا سرنگی چلا اغاری لا الہ الا ہو دا لا الہ الا ہو نتیجرا لا الہ الا ہو پا اول کیمو اخیر کیمو ناوال کی چی ذکر شدہ و دعوی شو خیر کی ذکر شدہ سشو نتیجہ شولا العزیز الحکیم پاول کی جامعہ دو صفات راوڑی لیکن اللہ صفتون سم رہی دیر طول خلاصہ دو خبری دی یو دا اللہ دا قدرت بیان پر کی یو دوین دا اللہ دا علم بیان پر کی نو چکم دا اللہ دا قدرتون صفات دی اگر طول پال عزیز کی داخلی گی او کوم چې د الله د علمونو صفات دی نو دا په الحکیم کې داخليږي نو دا دواړه ډېر جامع کلمې دي د الله اسماء او صفاتو کې جامع اسماء دي لا اله الا نشته بل حق دار د بندګۍ مگر یو الله دی زورور دی حکمتونو والا دی هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات دا اتلغونی مشکل دی په دې آیت کې اوسو خبرې بیانېږي شپاک خبری تقریباً دیات کی بیانی کی یو پا دے کہ رایتون دو قسمون ذکر کئی چا اللہ رایتون دو قسم دی یو محکمات دی چا داغی مراد او مقصد خکاری دو متشابہات دی چا داغی مراد او مقصد خکارا نئی دو ام دے کہ علماء دو قسمون بیانی یو اہل زیغ دی فاما الذین فی قلوب من زیغن او دویم راسخون پی العلم دی ور راسخون پی العلم دو قسمون دو علماء و ذکر کئی یو تحلی زیغ وی بل تراسخون پی العلم وی در این پایات کی جواب دی دو شبه دا نسواراو دا نسواراو دعوه داو چو عیسیٰ علیہ السلام زمان الہ دی زمان معبود دی او دلیل دا ذکر کاو چو گورا مخکنو کتابون کی عیسیٰ علیہ السلام بارا کس رازی ابن اللہ لپد رازی مخکنو کتابونو کې عیسیٰ علیہ السلام بارک ابن الله راضی او قرآن کریم کې وروح منه راضی سورۃ النساء یو سل یو اویا کې عیسیٰ علیہ السلام بارک راضی وروح منه نو منه نه دا ما چې د الله نه جزء او د الله ولد دی دا دلیل به پیش کاو ځان کله قرآن کریم کې د جمع الفاظ هم راضی لکه نحن لفظ راشي یا نور د جمع الفاظ راضی نو دا هم درې دلالت کوي چې الیه ډیر یو نه دی نو برحال دا نسوارا و دعوه سوا چه عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے دا اللہ جوی دے زمان معبود دے دلیل دعوه چه مخکنو کتابونو که عیسیٰ علیہ السلام بارک ابن اللہ را پدر آغلے در این قرآن کی سر دی وروح من ہو دا دینا من نسوارا سرلال کئی چه من ہو ندا معلومی گی چه عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نسر جوز دے ولد دے دا اللہ پاک نو دل تداغی جواب کئی جواب دو طریقی دی یو طریقہ روس را روان دا او یو جواب پا دیاد که کئی دیاد جواب حاصل داره که چری دا لفظ کتابونو کې موجود ابن الله لفظ، نو دا لفظ د شان دی د متشابهات ونه دی، او عقیده په متشابهات نه ثابتیږي، عقیده د محکمات نه ثابتیږي، او محکمات دا دی چې لا اله الا هو. نو ګوره محکم نصوص پرېدی، واضح نصوص د توحید هغه پرېدی، او متشابه نصوص نه استدلال کوي، نو دا لفظ د شان دی که چرته راغلی نو دا د متشابهات نه دی. یو جواب د دې وروسته بل ذکر کوي، دا یې حاصل دا دی چې دا لفظ ادخال د باغیانو دی. نولسم آیت کې راځي چې ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، دا لفظ سره ادخال د باغیانو دی چې دا د بعض عبارتونه په کتابونو کې باغیانو د ځانه ورنه ایستري، ناکار علما او علما سو هغې دا لفظ د ځانه ورنه ایستري دي. نو یو جواب وروسته روان دی او یو دلته جواب کوي. نو درېمه خبره آیت کې څه شوه؟ جواب شو د شبهې د نسواراو. نسواراو شبهه څه وه؟ اعتراض یې څه و؟ چې ګوري مخکنو کې عیسی علیه السلام زموږ الله او معبود دی، ځکه مخکنو کتابونو کې د باره کې ابن الله رفظ راغلی، قرآن کې وروح منه راځي. نو دې نه دا معلومی چې عیسی علیه السلام د الله نه ولد دی او د الله سره جز دی. نو د هغې جواب یو په دې آیت کې که یو وروسته نولسم آیت کې دی، دې آیت کې جواب دا دی که دا لفظ چرته یي نو دا لفظ متشابهاتو نه دی، او متشابهاتو پسې روانېدل دا خو د اهل زیغو طریقه ده چې کوم ګمراه خلک هغه د متشابهاتو نه استدلال کوي او په دې خلک دوکه کوي او خطا کوي، او عقیده د متشابهاتو نه ثابتېږي. عقیده د محکماتو نه، محکمات نصوص هغه ډېر دي چې کې لا اله الا هو دا دویم آیت کې ذکر شو، او بیا وروسته شپږم آیت کې لا اله الا هو راځي. نو تاسې محکمات پرېدی او متشابهات پسې روانېږئ، او متشابهات پسې روانېدل دا طریقه د چا ده؟ د اهل زیغ و د ګمراه خلکو ده. اهل زیغ خلک بعضې عبارتونه ګوري چې هغې کې غلط عقیده ثابتېږي، نو د خپل غلطو عقایدو د اثبات دپاره داسې کمزوري عبارتونه راجمع کوي. نو درېمه خبره آیت کې دا ده، څلورمه خبره آیات کې دا ده چې ګوره هو الذی عبارت کې حصر دی. حصر ولې دی؟ خیدم یاده ده کنده یاده ما څه ویلي وو مخکې؟ دېکې مونږ قاعده ذکر کړې وه چې مبتدا او خبر دواړه معرفي شي، نو بیا څه پیدا کوي؟ حصر پیدا کوي. نو هو الذی عبارت کې څه دی؟ حصر دی چې خاص الله دا قرآن کریم را لېږلی. نو څه معنی؟ دا شعر نه دی، دا قرآن سحر نه دی، کهانت نه دی څنګه چې تاسو ویوئ، بلکې دا صرف الله را لېږلی. نو بهرحال دی کې دغم دی، دا اثبات دی د صدق د قرآن کریم چې حاصل یې کړی چې صرف الله تعالی دا قرآن را لېږلی. نو څه معنی؟ دا سحر نه دی، دا کهانت نه دی، شعر نه دی څنګه چې تاسو ویوئ. پنځم آیات کې دې ته اشاره کوي چې محکمات آیتونه ډېر دي او متشابهات دا قرآن کې ډېر کم دي، لکه دلته وایي منه آیات عبارت یې بدل کړو. دې کې عبارت څنګه وایي؟ منه آیات محکمات، منه لفظ ذکر کړو، او ورسته وایي واخرو متشابهات، دا وایي اخرو لفظ ذکر کړو. نو په دې الفاظو بدلېدو کې دې ته اشاره وشوه چې محکمات ډېر دي او متشابهات داسې دي دا کم دی. شپږم دې ته اشاره ده چې دلته اصل مقصد چې دی هغه رد دی د اهل زیغو، ځکه دا دوه قسمه علماو کې د اهل زیغ را مخکې کړل او راسخون پیلنه مې وروسته کړل. فاما الذین فی قلوبهم زیغون دا یې را مخکې کړل، اول راسخون پیلنه دا یې څه کړو؟ وروسته کړو. نو دی اهل زیغ پر مخ کی کولو کې دی نکته ته چې اصل مقصد دل تر د شاري د اهل زیغ دی چې هغه دی مقام کې سو کو نسواراو، ته نسواراو د رد د پر اهل زیغ ته کې را مخ کی کو. نو بارل پات کې شپږ واټي خبرې شوې به دا کې دوه قسمه ایتونه ذکر کړي، یو ته محکمات وای، دویم ته متشابهات وای. خو دې باندې یو سوال پیدا کیږي، محکمات خودی ته وایي چې د هغې مقصد ښکاره یي، د هغې په مقصد خلک پوهیږي، او متشابهات هغه ته وایي چې د هغې مقصد ښکاره نه یي، خلک پرې نه پوهیږي. وګوري دې نه دا معلومه شو چې تونه د قران کریم دوه قسمه دی او محکمات او بل متشابهات دي حالانکه سوره هود نه خدا معلومی یا ول آیات نه چې ټول محکمات دي که احکمت آیاته ان تراجی آیاتونه محکم دي نو سمانه ټول محکم دي او سوره زمر درشتم نه معلومیږي چې ټول متشابه دي کتابن متشابهن ان تراجی نو د سوره هود نه دا معلومیږي ټول محکم دي او سورة زمر نه معلومیږي ټول متشابه دي او دې اته څه معلومه شوه چې اتونه دوه قسمه دي محکمات او متشابهات نو دې نه جواب داري چې ګورئ کله یو لفظ دي دغه ډېرې معناګانې یو ځای کې یوه معنی مرادي بل ځای کې بله معنی مرادي نو په دې بیا تعارض نه راځي لکه دلته محکمات معنی سره چې مراد ښکاري واضح الدلالت دي د هغې مراد ښکاري او متشابهات څه ته وایي غیر واضح الدلالت چې د هغې مقصد او مراد څه نه وي ښکاره نه وي نو په دې معنی باندې د قرآن کریم آیتونه دوه قسمه دي یو محکمات دي څه معنی مقصد ښکاره دی دوه متشابهات دي چې د هغې مقصد ښکاره نه وي او سورة زمر کې چې متشابهان راځي نو هلته د متشابهان بله معنی ده هلته دا معنی ده چې بعضې آیتونه د بعضې نورو تصدیق کوي نو دې معنی سره ټول آیتونه بیا څه دي متشابه دي ځکه دا آیتونه د یو بل څه کوي تصدیق کوي نو دغه معنی سره ټول متشابه دي او سورة هود کې چې راځي احکمت آیاته نو هلته معنی څه ده د حکمتونو نه ډک دي آیتونه نو یقیني د قرآن کریم ټول آیتونه دغه معنی سره بیا څه دي محکمات دي نو خلاصه د جواب څنګه شوه موږ وایو چې یو لفظ دي د هغې مختلفې معناګانې یو ځای کې یوه معنی مراد کړي او بل ځای کې بله معنی مراد کړي نو بیا څه نه راځي تعارض نه راځي لکه دې آیات کې محکمات او متشابهات په یوه معنی سره دي او سورة هود او سورة زمر کې په بلې معنی سره دي دلته محکمات معنی څه شوه واضح الدلالت چې مقصد یې ښکاره وي او متشابهات معنی څه شوه غیر واضح الدلالت چې مقصد یې ښکاره نه وي او سورة زمر کې چې متشابهان راځي نو متشابهان څه معنی یو بل تصدیق کوي او سورة هود کې چې احکمات راځي نو هلته محکم څه معنی ده حکمتون نه ډک دي دغه معنی ده نو بهر حال تعارض نشته دویم سوال دې ځای کې دادی چې دلته وایي بعضې آیتونه متشابهات دي نو ګورئ دې متشابهاتو کې خو کومه فایده بیا نشته ځکه چې خلک پرې پوهیږي نه او بل د غلطو عقیدو والات استدلال هم کوي چې الله متشابه آیتونه رالیږي لکه وروح من هوش مثلا یا مخکنو کتابونه کې ابن الله راپوش نو چې یو سړی مسن نه پوهیږي او بل د غلطو عقیدو والات غلطې عقیدې ثابتوي نو بیا دې رالیږلو کې فایده سره د هغې نه جواب داري چې دې په رالیږلو کې ډېرې پیدې دي خو یو لویه پیدا پکې هغه دا ده چې بنده کې عاجزي راشي تکبر ونه کړي لکه یو سړی ښه عالم دی خو بعضې آیات په مقصد نه پوهیږي لکه الف لام میم دی موږ یې مقصد نه پوهیږو الف لام را دی موږ یې مقصد نه پوهیږو نو دې کې د بنده عجز ته اشاره وي چې د بنده علم دی خدا ډېر محدود دی او کم دی نو بنده یو عالم دی هغه دې لویو تکبر نه کوي یو په ادب کې دا ده دویم دی کې یو ابتلا هم ده ابتلا په دې باطل پرست هم ابتلا ده حق پرست هم ابتلا ده باطل پرست دا ابتلا ده دې کې چې هغه ته غلط استدلال کوي غلط عقاید دې ثابتوي او حق پرست باندې دا ابتلا ده چې هغه د باطل پرستو جوابونه کوي نو دا هم یو لوی جهاد دی چې باطل پرست خلک غلط استدلال کوي او ته د هغې د استدلال څه کوي جواب کوي دا هم د جهاد په قسمونو کې یو لوی قسم دی نو دا فایده پکې ده نو بهرحال دا آیتونه دوه قسمه شو محکمات او متشابهات متشابهاتو کې دغه پیدا شوه بې متشابهات د هغې مثال نه خو ډېر دي لکه مثلا دغه متشابهات دي ابن الله لفظ راشي او روح منهو راشي یا دغه رنګې بعضې عیسی علیه السلام کلام کې راځي احیی الموتا ابری الاکمه والابرصه نو بعضې خلک دې نه غلط عقیده ثابتوي خو حالانکه بل طرفه محکمات شته لکه لا اله الا هو یا دانګې لم یلد ولم یولد د الله لپاره اولاد نشته دی دا اللہ تعالیٰ دا پر اللہ ثابتی نسوارا نگوری بل طرف تو محکم آیتون دی صریح آیتون دا اللہ دا پر سنشتا اولاد نشتا لکا لم یلد ولم یولد صورت اخلاص کی چرازی یا دغرنگی دا متشابہات و بالمثال چراغین اہل زیر غلط استدلال کئی لکل اللہ تعالیٰ صفاتو کی ید اللہ لپد راشی یا الرحمن علی العرش استوا لپد راشی یا دانی اللہ صفاتو کی عین راشی وجہ راشی نور راشی اللہ صفات راشی لغین مشبہ و مجسمہ استدلال کئی چرا اللہ تعالیٰ پار جسم دے ولی زکر اللہ تعالیٰ پار ناشتا اللہ تعالیٰ پار استواشتا اللہ تعالیٰ پار ساق راغلے وجہ راغلے عین راغلے دین دا معلوم شو اللہ تعالیٰ جسم دے رکھا سنگ چی زمان جسم دے زمان لاس دی زمان سترگی دی او زمان بخون دی نو دقرنگی دا اللہ دا پارا ہم دی دین مجسمہ مشبیہ سکی غلط سلال کئی دی نصوصونا خو بل طرف محکمات موجود دیگا پری دی چل اللہ تعالیٰ وی لیسا کئی مثلی شیون دا اللہ مثل نشتا نو سمانا کل اللہ دا پارا ید راشی ساق راشی وجہ راشی استوا راشی نزول راشی نور صفات راشی نو دعوت تشبیہ بل مخلوق دا صفات سرا نور کے اولی بین نور کے لکا لیسا کئی مثلی دا اللہ مثل نشتا تا چی دا اللہ دا ید تشبیہ دا مخلوق دا ید سور کے نو تا خو اللہ پاک لمثل ثابت کو او اللہ دا زیادہ یار پارس نشتا مثل نشتا لیسا کئی مثلی شیعون یا دانگی ولم یکن له کفوا احد یا فلا تضرب للہ الامثال دا صریح آیتون دی محکم دین دا معلومی که دا اللہ دا پار ید یا وچ یا ساق صفات راشی نو دا مخلوق دا صفات سمی تشبیه نورکی لکه دا اللہ ذات منگتا کیفیت ندی معلوم دا اللہ دا صفات منگتا کیفیت ندی معلوم دا خو منگ منو چه اللہ ذات شتا خدا آقا دا ذات دا مخلوق دا زواب سم شابه نری نو دا نگ دا اللہ صفات هم شتا خدا آقا صفات هم دا مخلوق دا صفات سرسه نری مشابه نری یا مثلا بعد قرآن کی راشی بر احیاون شیدان مبارک راشی نگوری بعد خلق دین حیات دنیوی ثابت که شیدان جوندی دی چه جوندی دی نو دی دی دل که یوری دل که امداد که ولیشی حالان که بل طرف تا اواشری نصوص فریدی بل احیاون خو مشترک لپس دی حیات خو حیات دنیوی تا موی حیات برزخی تا موی حیات اخروی تا موی نگوری دقل تا حیات دنیوی ندی مرادی کن نتلاسوی ولیکن لا تشعرون اللہ پاکوی نکو چرت د شیطان پر حیات دنیوی افکار دار شمن په پویدل خو حیات دنیوی نه دی هغه جدا قسم حیات دی شمن په غیبه نه پوی ګور نه تعالی سو وی ولا کله تشعرون سے نزی ذکر کای بای خلکو دی کی نورم دا وی چر سوګ دان بیا د پر حیات دنیوی نه منی نه دا سنت والجماعت د عقیدین خارج دی پاش منزونه نه کی دا خبر نشته بر حال دا زنه ذکر کومه کدا بعض علماء دا خبرې کړي مناسب نہ جب بحث وکم خمبار حل بے دین دام سہل ثابت چنبیا علیہ السلام خبروں کی جوندری پہ حیات دنیوی سرا کسو کے نہ مری ادارا علی سنت الجماعت داخلین خارج پاؤ سے منظم نے کی دغل تو حیات یقینی شتا حکم حیات دے حیات برزخی رے انبیاء علیہ السلام جوندری پہ قبروں کی حیات برزخی سر نہ پہ حیات دنیوی سرا نو بہرحال دائم یو سو مثال ذکر رکھلا متشاچ خلق بعض داس عبارتوں نے ذکر کئی شراغی نے غلط عقیدہ و نظریہ ثابت آئی اور شکم محکم ایتون و نصوصی اغا پریری دا دیات حاصل من ذکر کو هو الذی خاص اللہ غزال انزل علیکن کتاب شرار کر افتاب عنی کتاب منہو بعض دن آیات و محکمات و آیتون دی کارم مراد والا هن چرا ام الكتاب اصل کتاب دے هن ام الكتاب اللہ کتاب کے اصل شے سلے محکمات دین شدا اصل لی متشابہات کی بد سے توجیہ کے کر توجیہ ضرورت راجہ توجیہ کیوں کہ شیوات محکمات سرسی برابر ہے دا متشابہ و دی محکم تابع کی دا نش محکمات تا دا متشابہات تابع کی ولی کہ محکمات دا متشابہات تابع کی نو تا متشابہات اصل وگر زول او اصل په کتاب کې سره او خدای محکمات دي کنه هن ام الكتاب و اخر متشابهات نور پټ مراد ولادي فهم الذين فسر شيا کسان دای پړونه کې زیغون کو غواله لري اهل زیغي نو پایت بیونا دا یور پسی کی ما پا واسپوری تشابا چی پرت مراد والا دی منو دینا متشابیه دی یعنی پرت مراد والا دینا ابتغال پیتنتی دا پارا دل طولو دا فتنی پیتنه سمانا خلق گمراه کی یعنی دا دی متشابیاتو نا سردار لوکی چی گوری جمعون شای پر اخپل عقیده شدی دلائل لاسدی نا اخپل کشران او گمراه کی او ابتغا تاویله لکه دا طول احلی جیغ دا غصه که دا پیراقی زواله چی دی دا احلی سنت فر جماعت مقابل که دا کمی دلی دام دا قرآن و حدیث سردال کهی خو اغا سردال دا سنه چی اغا دا احلی سنت فر جماعت دا امامان دا سردال سرسی برابری خواری دا خپل عقیده دا پارا آیتون اوی معتزله دا خپل عقیده دا پارا آیتون اوی قدری و جواری دا طول اوی خو لیکن منگو چی دغا استدلال اتاو چی کم استدلال کوی یا کم پهم در ایتون نکوی دغا استدلال و دا پهم در سنت والجماعت امامانو چی کم استدلال و کم پهم کرد دغی سا برابر نده نسید قرآن و حدیث تشریح کوی خوب اغا طریقه کوی چی کم طریقه امامانو تشریح کردی در سنت والجماعت داخلی چی کم امامان دی چی خیر القرون دی صحابو کم طریقه استدلال کلی تابعینو کلی تب تابعینو کلی لکه چی غرا سی خون پی علم مداخلک اخیر القرون شو اغی علم هم دیر زیاد و عمل هم دیر زیاد دوار صفات بکی اللہ را جمع کریو نو پا کار داری در تکم طریقه استدلال که پا دی طریقه اغی استدلال نده کری نو ابتغال پیتنا در پا در طول پیتنی سمانا پا دی طریقه خلق گمراه کئی خلق و دعو که شو گوز موسا یتون پا دلیل کشتا در موسا حدیث پا دلیل کشتا او ابتغال تابیلی در پا در طولو در انجام داری یا حقیقت داری دې حقیقت لټای حقیقت سره معنی تحریف پکې وکی او د خپل غلط عقیده په ثابتې کې نو دې حقیقت و لټای حکم حقیقت چې د خواهش مطابق یا حقیقت لټای او بل سره الفتنه دا خپل کشران گمراه کوي په دې باندې و ما یعلم تاویله نو فی فقط لمن الا الله مگر یو الله پاک والراسخون فی العلم یقولون آمنا به دی ور راسخونه کې دوه توجیه دي یو توجیه دا ده چې ان الله باندې سره عتم دی اکثر صحابه او تابعین وی چې دلته مراسله وقف دی نو نه پویږي په حقیقت ان الله مگر یو الله متشابهات او فقط یو الله پویږي او دا ور راسخونه په علم د ځان له کلام شروع راسخون په علم وی چی آمن نبی پا دی بانی زمانگا ایمان دی یو توجیه دا غشوا او دویم توجیه دا چی دا الا اللہ بانی وقف ونشی او دا ور راسخون پی علم دا وقف عطب شیب شا بانی پا الا اللہ بانی نفوی که دی فقط مگر اللہ پاک او ور راسخون پی علم راسخون پی علم پی پویگی راسخون پی علم پا دی پویگی اگر دست تفسیر کئی چی غد دی محکمات سرسی موافقی واشوی پی و دیده که دو توجیهان دی یاد آچه الا اللہ بانی عطب دی او دو ور راسخون نزان لکلام شروع شی متشابهاتو بانی صرف اللہ پویگی او راسخون پی علمو چی آمننا بهی او کلو من عند ربنا او دویم توجیه سنگا شو چی الا اللہ بانی وقفونی شی ور راسخون پی علمی پی الا اللہ بانی عطب شی یعنی دی پا تاویل حقت بانی اللہ پویگی و راسخون پی علم پی پویگی راسخون پی علم پی پویگی اگر داشت تفسیر ہوگی چی غد محکمہ سرسی برابری کمبارا اکثر دعوی چی اللہ با نسلی وقب دے ادوار راسخون نزان لکلام شروع دے نوار راسخون مضبوط خلق فعلم کی ویدی آمن نبی مگ ایمان نور عبدی بانی کلون دار طول معین دی ربنا طرف ادرب زمان ندی وما یزا کرو نسیم نقبل ایلا اولو البائی مگ خواندان دا قلونو ربنا لا تزغ قلوبنا دغه تعلیم د دعا دی یعنی الله مونږ تر دعا چل ښیي چې کله اهل زیغ داسې غلط استدلالات کوي او ستاسو په زړونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي نو تاسې دا دعا ووایئ چې الله مو حفاظت وکړي ربنا لا تزغ قلوبنا ای رب زمونږ مکه ګوړونه زمونږ بعد هدایتنه لا تزغ نسبت چاته وشو الله ته حدیثنا کیم نسبت اللہ تعالی کړه د سنت والجماعت عقیده ده شهدا شو کوي الله په گمراه کول شو کوي اللہ پاک ہے بندر دا سی اختیار نشکنی خپل اختیار بانے دے گمراہ کی یو ہدایت حاصل ہے یا رب زمان که گوڑو نزمان بارے سریتان رسوان اجتا منگتا ہدایت وکی وحب لنا وبس که منگتا عمل لدون کر اخبال ترمنا رحمتن رحمت انکا انتا الوحاب یقینا تبخون کئی دیتا وسیلہ وید اللہ پنمون بارے چلا تا وحاب ذاتی نمانگتا رحمت حباکا ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ رئی فیلہ دوی مدعا را او دی دعا کی تقدیر دے چی پلا تخزنا بی زیغ اللہ تا قیامت ورس خنک برا جمع کے نو پا دا ورد بانی منگ پا دی کگلیش بانی مشرمین لکوا دا احلی زیغو چی کم کگلیش دے تا غی منگ مشرموا ربنا یا رب زمانگا انکا یقینا تا جامع الناس را جمع کون کی خلق و لرا خلق برای شما دا خلق پا مقدس مکا خوارو وارش شوئی دا با طول میدان دا حشر تر اجمع کی لیوم ان پا غرد بان لاری و پیش نشتر شک پاگی کی ان اللہ لا یخلف المعاد یقین لا خلاب نکی رخپل وعدینا مخیول انکا دا مخاطب لپس زیراول او ان اللہ اسم ظاہر دے دا قبلی دا غائب ندے دیتا التفات وی دا مخاطب نا غائب تا ذکر مخ کی مقام دا تضرع نو تضرع کی سا خطاب مناسب انکا او دل تا دا مقام دا عظمت دے چا اللہ دون قدرت دے دا طول مخلوق با یو زیت راجمه کی او پا مقام دا عظمت کی دا غائب سی غب مناسبی نو ذکر ان اللہ اسم ظاہری راول ان اللہ کی ان اللہ پا خلاب نکی دخپل وعدینا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا پدایت کی تخفیف اخروی ذکر کئی او دغنگی تزہیر من دنیا ذکر کئی تزہیر من دنیا ول ذکر کئی ذکر اکم و پد نجران شراغلو نو دا ډیر مالدارو دا ټول لولی پیران پدای کی موجودو او مالدارو نو الله تزہیر من دنیا ذکر کئی شدا مالداریم د قیامت پر زنب کاری ان الذين يقيننا كسان كفروش کو بری کرے لن تغنیا لری بنکی لن تغنیا لری بنکی دینا یا پیدا بور نکی دای تا دی مالونا ولا اولاد ون اولاد دری من اللہ اللہ دا زم نشین یو شیلرا اولایک او دا کسان هم وقود النار دی خشاک دور دی دی تر ور خشاک وا یو حدیث کی دا سی راضی چرو سمادش خلق راشی قران بلونی او دی بو چمون لوی قاری او لوی عالم نشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویدام دور خشاک بی چی کما پدیوانی پخر کئی جانتا لوی عالم لوی قاری جانتا وی ماجر وقتون کی پدیم لیر وعید راغ لی چی وشلی راوی چی رزما را شاگر بزیتا ولی جی دی بارا کی محلیش کلیر وعیدون راغ لی کدا بی آل فراون والذین من قابلین پدی کی تخویف دنیاوی ذکر کئی مخکې کې تخفیف او خرابي او دا تخفیف دنیوي دي او دا تخفیف دنیوي نمونه ذکر کوي د دې مقصد دا لري څنګه فرعونیان الله تباک له کوپر د وجنه نو دا نه ګیدا نور کافرانو مملا تباکې له کوپر د وجنه کدا بیا لري فرعون الله یو حال دی او په شان د حال د فرعونیانو دی دا به هم کدا بیا لري فرعون دی حال دی په شان د حال د فرعونیانو دی اول الذين دعا كافرون من قبل شمخ كده فرعونيان نو فرعونيان دي رامخ كده ذكب دي فرعونيان باني او عمومي عذابون ختم شيو مخ كده متون باني با عمومي عذابون راتلل خود فرعونيان ده حلاكات نروس تبه عمومي عذابون بنشتبه فدي وجه فرعونيان مخ كلل او دوهم ده دي وجهنا چه دلتا ده نسوارا وسخبر ده او نسوارا چیو دی دی پیرونیان دو حالاتو نکه خبرو نزک اول مثال که اتدهی جیکر کئی که تاش خبره نمانی تاش من لا دست تبا کی نکه پیرونیان چه لا تبا کرد او دی پیرونیان دو حالاتو نکه خبرو نزک پیرونیان مخی کرد والذین واقسا من قبلیم چه مخی دینو لذین مخی قومنوه و عادیانو و سمودیانو لدي نور قومون تفصيل سورة حاج كي راجي سورة توبة سورة قاب كي راجي كذبو دي تقجيب كرا بياتنا فأيتون اسمان باني فاخذ مولا ونی ول دین الله په سبب د گناهونه دی والله ونی ول ان عذابون یوارکله انی ول سرنګیو نو سوره عنکبوت کې سلوثم کې دغه تفصیل لازم چې زین دا شو چې هغه الله په بو باندې تبا کړیو زین الله تعالی په زمکو چې منډنیو سوره عنکبوت سلوثم کې وای فمنهم من ارسلنا عليه حاشبا یو قسم او چلا پی سلی راو سلی عذابونی پی را دی گریو لکا عدیان او قومی لود او دکانو بارانم پی شویو ومن هم من اخذت و سویاتو دویم او شغیبانی چغی را غلیوی لکا سمودیان اللہ پا چغو تبا کریو ومن هم من خصفنا بیلارد و دریم قسم او چلا پا زمکو مندلیو لکا قارون اللہ پا زمکو مندلیو ومن هم من اغرقنا سلورم قسم او چلا پا بو بانی تبا کریو لکه قوم نوح او فرعونیان نو آلتا دا عذابون تفصیل لی دلتا اجمال لی والتا تفصیل لازی فا اخذهم اللہ پسنی والدیل اللہ پاک بیدونو بیم سبب دو گناہون دیو بانی واللہ اللہ پاک شدیدون اقامی سخ عذاب بانا لی قل للذین کپرو ستغلبون اللہ یو ایک اپیران تستغلبون زرج تاسبا مغلوب شئی پہ دیکھ اللہ یو اخبار ورکی چی تاسبا اللہ زلیل کی پہ دنیا کی بس زلیل کی گئی یہود و نسوارا ہوتا وی لکہ دا یہود و نسوارا پہ دا وقت لیر طاقتورو اللہ یو تاس خوص طاقتوری وی زورم دے خو تاسبا اللہ مغلوب کی یو پیشنگوی دا او دا پیشنگوی بے رشتین شو وچی اللہ دا مغلوب کلد لکه نبی علیہ السلام بنو قینقا وشړل بنو نذیر وشړل او بنو قریظه قتل کړل نو دا یو مغلوبیت وو چې څه وشړل شو څه قتل شو وته شرنا راځم بکله شي له جهنم جهنم ته وبئس المهاد او ډیره بده بستر ده جهنم جهنم ته بستر ویلا د یو مسخرو په شکل باندې مهاد او بستر ته وچ د آرام لپاره تیار شوی نو جهنم خدا رام بستره نه ده خدا دارم بستره چې ورته وایي دا په طور د مسخرو باندې وایي قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا دا دې کې بشارت دنیوي ذکر کوي چې څوک د الله حکم مني الله به دا وایي څه مدد کوي لکه جنگ بدر کې الله د مسلمانانو سره مدد وکړو او د جنگ بدر واقعې ته اشاره کوي نایات کی او طرف تا بشارت دے او بل دا جنگ بدر واقعی تا مشارت کئی چی سوک دا اللہ حکم نمانی دا اوی سب اللہ امداد کئی لکا جنگ بدر کی اللہ صحابہ کرام سرا امداد کرے ہو او دا متعلق دے دا مخ کی ستغلبون سرا مخ کی اللہ یہود و نسوارا و توشتا سب اللہ مغلوب کی لکا سنگ چی بدر کی اللہ کافران مغلوب اکلا ندر چی بتا سی مغلوب شئی او آیات لغوی مشکل هم دی قد کان لکم تخصشت سو دپاره آیتون نخه پی پیاتینې په باره دغه دوو ډلو کې دوه ډلې څوک وی یو مسلمانان او بل کافرانو التقطا چې مخامخ شوې د یو بل سره په بدل کې فئتون یوه ډله ورته وقاتلو چې جنګیې کوه فی سبیل الله په لار د الله پاکۍ و اخرا بله ډله کافرتون کافره وه یرونهم مثلهم رأی العین دا جه مشکل لی دیجا که دو معنی کئی یو معنی دسی کئی چی یرونهم لیدل دی مسلمانانو یرونه لیدل مسلمانانو هم دا کافران مثلهم دو چند خپل او رأی العینی پخکار لیدل سره یرونهم مثلهم لیدل مسلمانانو دی کافرانو لرا دوچن خپل څه مقصد شو لکه بدر کې مسلمانانو تعداد څومره و درې سوه دیارلس و دی دا کافران خپل دوچن ورته ښکاره شو د درې سوه دیارلس دوچن څه جوړیږي شپږ سوه شپږ څه جوړیږي یعنی کافرانو ته شپږ سوه شپږ ښکاره شو دا ولې دا دا مسلمانانو تسلی لپاره کافران خو ډیرو زرو خدے سر مسلمانہ جن تسلی رالا دیکھا اللہ حکم داؤ چو مسلمان و دو کافران نہ تیخ نہ کئی نو دا کافران دا مسلمانہ دو چن نو دری چن دو خود ری چند پذی اوت اللہ سوکھ کا رکھ لو دو چند اوت اللہ کا رکھ لو یعنی دا کافران تخن دا دا تعداد تکم کا رکھو داوری تسلی دا پا دے مسلمان جنو کس راشی تسلی راشی او پا کافران بانی زڑور شی نیو مانا یاد کے دعوی کئی یہ توجیح پوا شوئی کیا نا سنگ شو ہمارا سنگ شو یہ رو نسمانا کافران مسلمانانو هم دا کافران مثلیہم نو چند خپل نو سم اقصد شو مسلمانان شمر دری سو دیار لشو کافرانو تخپل دو چند خکار شو سولو تخکار شو شپاک سو شپاگیش حالان کی کافران شمرو زر کسان دا دا مسلمانانو دری چندو اللہ دی تسخ کارک لدو چند خکارک دا ولی چھ مسلمانا پی زر ورشی دوی مانا دی عکس جوڑی گی چھ یراونا لیدل لی کافرانو هم مسلمانان لرا مثلیم دو چند خپل یعنی سمانا دا توجیه دا مخی عکس جوڑا شوخا مخی کی یراونا زمیر مسلمانان تراجیو پا دی توجیه چا تراجی شو کافرانو تا او هم زمیر پا مخی توجیه چا تراجیو کافران تا دی توجیه چا تراجی شو مسلمانانو تا نو یراونا لیدل لی کافرانو هم دا مسلمانان مثلیهم دو چند خپل لکه کافران شمرو زر کسالو مسلمانان هغه تخپل دو چند خکار شمرو تخکار شو دو زر تخکار شو واش ویک دا دیر پار شه دی باندې سراشی روح براشی الله پی روح و یره را وصله کافرانو باندې مسلمانان لگو دری سو دیار لش خلا دی کافرانو تا دو زر پوری تعداد کارکو دا دیر پار شه دی باندې روح براشی ندوت و جہاد ہوا شوئی خدے کے سوال لے آیات لگ مشکل لے نور تو جہاد ہم پکشتا من صرف دو تو جہاد وقت ندے کے سوال لے دین رام علوم وشو چھے کافرانی مسلمان دا مسلمان کافران تو ڈیرخ کا رکھ او صورت انفال سلور سلیختم کی وچ و یقللکم پی عیونہم تاس لائی پسرو کی کم کا رکھ لئی نداوان خدا معلوم میگی چه مسلمانان دی کافران و سرو که کم خکاره کری و دین اسم معلومه شوه چه دیر خکاره کلای پس سرو که ظاهران تعروض راجی نداغین یو جواب دا کهی چه دا حمله پا جدا جدا حالات و بانی یو قلی لکم آغا صورتو چکل دیو بلن جداو دیو من دی جداو نیو بلتی کم خکاره کلا چه دی پیو بلن زلاور شی زلاور شی و جنگ بشی او دا مسلم دا صورت دا چا دے دا میدانی جنگ دے چی میدانی جنگ کی بیدا مسلمانان دی دو چند کار اکلا دی دا پاس پاگی بانی رو براشی نو یو قلیل دا جواب سنگا شو چی دا حمل لے پا جدا جدا حالاتو بانی یو قلیل کم کم حالات دے چی کرا ولنی حالات چی دی یو بلن جداو یو بلن جداو یو بلتی کم کار اکلا چی یو بل بانی زلور شو جنگو شی او دا صورت چې مشله هم ده دا صورت د میدانی جنگ ده چې میدانی جنگ کې هغه ته به د چن خکار کړ چې دی باندې اسره شي رو پر راشي واشوې بي دا توجیه دا دوه توجیهات مونږ وکړو دا سوال او به دا جواب شو آیات کې نور توجیهات هم شاید لږ مشکل لیکه رأی العین په ښکار لیدو سره یا ځینې رأی العین ظاهر باهر یعنی خکارا کی اتدائی دو چند خکارا کل واللہ یعیدو اللہ تعالی امداد کی بین اسوئیہی واللہ یعیدو اللہ مضبوطی بین اسوئیہ پی امداد پر سلامن یشاو چارا چل اللہ واری یعنی مقصد دار ہے دیش اللہ نور غیبی مدد اکو جکا جنگ بدر کی دیر زیاد غیبی مدد شوئے ہو سورت عمران کی براشی سورت انفال کی بے تفصیل لازیر دی ان فی ذلک قیام بریک لا عبرة خامخا عبرت دے لیو نفس وارد خواندان لا عقلنو زینا للناس حب الشہوات پر آیت کی تزہیر من الدنیا ذکر کی او ترغیب الی الاخره ذکر کئ. ذکر دا خلق شو دنیا پرس خلقو او مالدار خلقو، نو اللہ تزید میں دنیا ترغیب الی الاخره ذکر کئ او وشین ذکر کئ. پر تزید میں دنیا کے ټول وشین ذکر کئ، یو من النساء زنانہ ذکر کئ، دویم زامن، دریم سر زر، او سلورم سپین زر، شپگم اسونه، او دا سر او سپین چی پیو بساب شی، نو دا به سلور جولی، او اسونه دا پینزه، ساروی شپگ، او حرس پسونه او، دا وشینه ذکر کلا، چی دا وشینه دا سری، چې دې د مینې محبت په وجه باندې انسان د الله دین پاتې کیږي. نو تزید مینه دنیا ذکر کوي او په دې کې دا وشي نه ذکر کړه، او زوی نه پیری مشهول ذکر کو پایلې حذف کو. دا ولې دې کې تعمیم ته اشاره ده، پایل چې حذف کیږي نو کار دې د پاره حذف کی شاه کې عموم ته اشاره ای، دلته عموم ته اشاره ده. خوښته کړی شوی نو شاو ته خوښته کو، دا وتا شیطان خیسته کوي، نه پسې وتا خیسته کوي، علماء سوی وتا خیسته کوي، ناکار پیدانې وتا خیسته کوي، او کله کله نام خلکو د دنیا خیسته کوي. نو بهرحال د دې فاعلین ډیرو، نو فاعل حذف کو عموم ته اشاره ده، او دویم دې ته اشاره شو چې ګوره ته دنیا سره محبت کول ښه کار نه دی، خو دا الله کله سره کې غلو وکړي. دنیا سے محبت ہے یو پیتری خبر ہے، انسان طبیعت دا سرے مزاج و پترتی چوت دنیا سے محبت کئی، خود دنیا پہ محبت کی غلو خانہ رہا سرب کسی وہ کی غلو کی وہ کی او ددی فوج اللہ دین پا دشی کدا وہ شہ نہ کہ اللہ دین دفاع استعمال چنو بے خدا اللہ نعمت دے وہ خدا اللہ دین دفاع نہ استعمال ہے او دا صرف دا دنیا دا پا رہی او دا یو پخر او شو شاپی سره کوي، نو بیا دا تبایی جوړیږي. نو بهرحال د دې اوسه محبت دوه قسمه شو، یو ممدوح دی چې دین دپاره دا شیان استعمال کوي او د دین دپاره یې غواړي، او دویم سری مضموم دی چې دنیا دپاره د پخر په شکل باندې سره دې شیان سمی نه کوي. خو بهرحال د دنیا په محبت کې دا غلو شي دا ښه نه وي. لکه معرف القرآن کی مولانا روم رحمہ اللہ شعر نقل کرے، چ آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی حالانکہ کشتی است. اب داسی مثال ور کرے وہ گور دا اوبو چر کشتی لاندی، نو دار کشتی دا پارا پشتی کشتی پدی روانه مضبوط ای، خدا اوبو چر کل دن کشتی تران نوزی نبی کشتی ڈوبی گی. نو سمان دقل انگی دنیا محبت دے چلتا دن ران نوزی غلوب کی سر اوکی نبی حلاکت دے، او کدی محبت رت نئی نہ ہوتے سلیب کی غلو نہ کئی نو بے ہلاکت نہیں لگا داشی نہ سلید دین د پار اواڑی نو بے کی نقصان نشتا، یا سلید دین د پار استعمالی نو بے دی کی نقصان نشتا رے. نو زوی نا خیس شوی لین ناس خلق دا حب و شهواتی محبت دا شهوتونو من النسائی دا زانونا زانے مخ کی ذکر لی دا کدی وان انسان دیر گمراہ کی گی. حدیث کلا رئیس ماد امت دفعہ لوی پیتنا آواز زنانہ دی، او زانو کی پیتنی دیری یو پیتنی دا مجداف سری باری سری رحمی خراب ای دا یو پیتنی، دویم دا دی سر دا دنیا حرس دیری سری مان نجمع کئی دا اللہ رو دارا متمیز نکئی، سری چو وادو کی بچی ہوشی نوی دا اللہ رو دارا متمیز نکئی سری روپی قدر جمع کئی، نو دی وجہ باری دیتے پیتنا ویلہ. دانی کلا کلا ندی پوجه بی پردگی هم راجی دغی لوی پندهی منن نسای ده زانه و نوال بنی نو ده زامن و نه وال قنات ویلی المقان تورتی او اغا مالو ندیر ال قنات ویلی موصوب ده او مقان تورتی دول سیپت ده ده ده موصوب سیپت ماده یوه ده، او کلا چه موصوب و سیپت ماده یوه نا کسی تاکید دیری لکه زویلون زولیل، زویلون زولیل سمانا اوگ سوره او دیر سوره، نو دارنگی القنا فی المقان طولتی ده موصوب و صفت یو ماده، اما اون دیر یا خزانه جمع کلی شوی من الذهب الى سرو زرنا و سپین زرنا و الخیل المسومت و اسونا نشاندار و الانعام و ساری و الحرس و پاسل ذالکا اشاره دی طول ترا پا تاویل مذکورون باری ذالکا دا طول متاع الحیات الدنیا دا سامان دا جون دنیا ویده والله والله پاس عنده دا اللہ پاس حسن معاف خیصه دا ورطل ده دا والله دا ترغیب الى الاخیرت شو چه اللہ وی دا دی سوچونو پا زیبانی چه دی وشینو سوچونو کوئی دا دی زیبان دا اخیرت سوچو کئی ذکا والله عنده دا اللہ سر حسن معاف خیصه دا ورطل ده چه جنت ده ان دی وشینو پا زیبانی دا جنت سوچ بی کرو کئی جائے کدار قسم نعمتون اشتاو دین رد پا علا معیار بانی دی قل او نبیکم بخیر من ذالکم دا بے ترغیب دی اخیرت تا او دا قل دا احتمام دا پاروی او نبیکم استبحام دا تشویق دا پاروی ناول که قل لاوری دا احتمام دا پارا او نبیکم استبحام راوری دا تشویق چی دا روست خبر خب شوق واوری چی دا دیر طورن یا غور شید توخیم اغور شید سره روس سے بادشاہ کا جنتوں نے دی نہرو نے دی پاک ہمیشوار دے بی بیان دی اللہ رضا دے پکے اگر دے شنو دیر زیاد غوری دی نو قول تاور تو او نبی کم اے خبر در کم تاور سو بخیرین پر دیر غور بانی منزالی کم دے دینا دے شنو محبت پر زیادہ نور شن اللہ وی خیمہ چلاوی سے محبت ہو کئی للذین اتقوا عند ربهم دا وسد و امخ کی خیرون بیان کئی جدی دنیا رشن یا بلغورشی سرے نو للذین اتقوا دای تفصیل شو للذین پالا کسانو چیدی پنیز درم دیو جنتون جنتون دی چی بایی با لاندی نهرون دینا لاندی بانگلود دینا ولی خالی نمیش بایدی پیاب دی که وزواج مفهرتون بی بیان بای پاکی ولی زوان من اللہ و رضا بای طرف دلانا دادا تون لوی نعمت دی اللہ رضا اللہ با تخفل رضا اعلانو کی بجنت کی اللہ با جنتیانو تاو چیز بستار نا ہمیشہ رازیما او دا دین روس با ایچا ریزتا سنو گو سکے گا ما او دا دا طول نلوی نعمت دے دا جنت دا طول نعمتون نلوی نعمت سرے او دا اللہ دا رضا اعلان دے چی اللہ با طول جنتیانو تخفل رضا اعلانو کی ورزوانو من اللہ رضا طرف دا اللہ اللہ دیدون کرے بندگان ورا الذين كسان يقولون شوي دي ربنا اي رب زمانغا اننا امننا يقين من ايمان نوڑے اننا امننا فيمان کي كلا کا دعوا شوي دا اننا امننا الفاظ تاكيد دي او فغفر لنا ذنوبنا فعمل کي زان کمزور حسابي چلا من مؤمنان يو وعملي کمزوريم ډير دنو فغفر لنا ذنوبنا بخنو کمن ته گناونه زمانغا وقنا بچو ساتھ من عذاب النار لعذاب دورنا اصابرین لیتا منصوب علی المتحوی چی آمده صابرین اللہ وی صفات کم دا صبر کونکو والصادقین او درشتینو والقانتین تابداری کونکو والمنتقین او دا خرج کونکو والمستغفرین او دا بخن وفتونکو بلا صارف وقت دا چربان کی بلا اسحار پشمنی وقت خاص کو چندے ٹیم کے استغفار اہتمام کو استغفار ار وقت پکار دی خو خاص کر دے پشمنی پہ وقت کی وہ رضی کرے ٹیم کی دعاگان فی قبل گی یعقوب علیہ السلام زامن سے شوادہ کرے و سوف استغفر لکم علماء وی دا مقصد دا چیز بلا دے پشمنی ٹیم کی استغفار واڑن تے کدے ٹیم کی استغفار خ قبل گی اب حدیث شریف کی دار جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ینزل اللہ تبارک و تعالی فی کل لیلۃ لسماء الدنیا ارش فاللہ دی نزدی اسمان ترا کوزیگی چکل سلس اخیر غادری مسل شپی راش سمانا د شپی پا اخیر کی اللہ دی نزدی اسمان ترا کوزیگی اللہ اعلان کی چی حل من سائلین پاوت یہودا سوکشتا چی مانا سوالو کی چی اسوالی ورکم پوری کموتا یا دا سوکشتا چی آواز مانا دعا او والی چیزوی دعا قبول کم دا سوکشتا چی آواز مانا بخن او والی وزی گناہو نمعاب کم نو بارحال دا وقتیم که اللہ طرف دا اعلانو نمکی گی دی خبر اعلانی چې زمانه سوال وکي، زمانه دعاګانې وکي، زمانه استغفار وغواړي چې الله دا حاجتونه پوره کړي. نو بہرحال پشمنی ٹیم کی دا فائدہ ہے چدی ٹیم کی اللہ نزول ہم کوئی نزدی آسمان تو اسن چہ اللہ شان سے مناسب ہی یہ حدیث کہ اللہ بل صفہ ذکر صفت دو نزول اللہ نزول کوئی سن چہ اللہ شان سے مناسب ہی او دا ٹیم کی خلق تو اعلان نہ کہ جسما نہ بخن واڑے چہ بخن تو کم ددیو نہ لقمان حکیم رحمہ اللہ پ وصیت کی راضی شاہ پر جی تدا وصیت کرے چہ لا یا بنی لا یکون دی کو اک یسمین کا وشتان دے بانگی دے روخیار نشی چاگا پیشمنی تیم کے زوان نکے تو دا پرو دی نو دا تیم کی بیداری پکاری سر بیداری منجو کی دعاگانی وغاڑی استغفار وغاڑی او دا نیکان خلق و صفاتم دے او دا تیم کی دبل دیتا مشارہ را چی گولی نیکان خلق دا شپیع عبادت وکی او دا پیشمنی تیم کی بے استغفار وی دا ولی لکم دی خفل عمل بانی دی غرور و تکبر نکے یعنی بے امزان گنانگار گنی چې سره ټوله شپه عبادت مګي او به د پښمنۍ په ټیم کې استغفار اهتمام کوي نو دا وایي ځکه د خپل عمل ډیر نه ګڼي عمل مګي خو د عمل باوجود ځان به هم ډیر ګناهګار ګڼي او دا د نیکانو خلکو صفت دی. پس حدیث هم د دې بیان کوي وایي همشه پوښتنه چې عبادت دوتا سحر چې شمع شرم بر پوښتنه په و ټوله شپه عبادت وکي په عبادت املا ماته شو پیشمنی ٹیم کی سرچ رکھت آئی پرو قدمون تگوری دا شرم و دا حیا دا وجنا چ مقصد دا اللہ دا شان مناسب بندگی زمنگ نونش دا اللہ دا شان مناسب عبادت منگونو کو نو دی کی دا پیدا بھی چیو دا ٹیم کی دعاگان خی قبلی گی استغفار خی قبلی گی او دویم دا انسان پا عجزی و خاکساریم دلالت کئی او زان دا دین عجزم گڑی چمنگ دا اللہ دشان مناسب عبادت ونو کو لیکن سرے دشپ عبادت ہو کہ وہ بے داغ ٹائم پیسے گواڑی بخن اگواڑی نہ دیکھ پل عمل بان غرور و تکبرم نہ کہی نہ دیکھ پل عمل باوجود بے امزان گنانگار گڑی شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو ندین رستا دویم باب شروع اول باب کی شفق خبری ذکر شوی وہ دا دویم باب دے شفق اجتماعات پوری پدے کیم دعوت توحید ذکر کئی لا الہ الا ہو او دے بانی دری قسم دلائل ذکر کئی بے نتیجہ ذکر کئی لا الہ الا ہو دعوت توحید دا پدے دلائل لی او ان الدین عند الاسلام سر دویم جواب دا شبہی دا نسواراو مخیمون دا نسواراو شبہ ذکر لگی یو جواب بوشو چی دا لپد متشابہات ونے دلتا با دویم جوابو کی چی دا سی عبارتون دا ادخال دا باغیانو دے بے پا ان حاجو کسرا صرف دا نبی علیہ السلام بیانی او بے زجر او توبیخ دے ان اللذین ایک پورون بیعت اللہ سولا تخویفات ذکر کئی او گولی دیتا اشارہ دا بنی سعیل و قباحتون تا مشارہ کئی چی دا انبیاء و نور حق وارش شیدان کریو او حق وارش سب دے کیا تشجیع ام دا چھے گولی دا قتلون دا وجہ نباد اللہ دین نور اس تکے گئی لکہ انبیاء بنی اسرائیل دیر انبیاء شہیدان کری و نیکان خلق شہیدان کلے ہو خواہر دے شہادتون پوجی دا اللہ دین نور اس تکے شوی نو بارحال پدی دویم باب کی اول دعوت توحید دا پدی بانی دری قسم دلائل او بے دویم جواب کئی دا شبہی دا نسوارا ہو بے صرف دا نبی علیہ السلام ذکر کئی او دا غینا روس زجر و تخویب دے او دا یهودی او بل قباحت ذکر کئی چیغان بیا علیہ السلام شیدان کول لی نور نیکان شیدان کول لی او دے زمن کی حق پارس لا بہادرین ورکی تشجیم دا بہادرین ورکولن دی حق پارس تا چی گوری دا قتلون و شہادتون دا وجنب دا اللہ دین نروس تکے گئی او شہیدان لدہ یو دیر امتیازی آیان دے ذکر دے کہ او طرف تا دعوت توحید دا لا الہ الا ہو بل طرف تا فدے کہ دری قسمہ دلائل لی شہد اللہ ہو دا کم دلیل لے دا دلیل وحی لے او دا وروس تا والملائکت والعلم دا دلیل نقلی لے او قائمن بالقسم دا دلیل عقلی لے او لا الہ الا ہو دا بے نتیجہ رہا نگوری لن آیات دے دیلن آیات کی یو طرف تا دعوان توحید لا الہ الا ہو، دویم طرف تا نتیجہ را لا الہ الا ہو بیم ذکر کئی، دو طرف کی لا الہ الا ہو دے، اول دعوان اور دویم سرا نتیجہ را، اور دری قسم دلائل دی، دلیل وحید شہد اللہ، دلیل نقلی دا ملائک و علماء و نول ملائکت و اول العلم، اور دلیل عقلی دا قائمان بالقسط وی نو دے توجیہ مطابق آیات کی دعوی شوا سمارا شوا دری قسم دلائل شو لنڈ آیات دے خدر جامع آدے اور منگ سنگ توجیہ کا شہد اللہ و دلیل وحید والملائک و علم دلیل نقلی دا ملائک و علماء و نا او قائمان بالقسط وی دلیل عقلی دے جواہر کی دا سے جڑ کریں چاوئی دیکھ شہید اللہ دا دل نقلی دا مخکنو کتابون نا دیکھو دین دا مراد دا اللہ شہادت دے مخکنو کتابون کی ناغدا دلیل نقلی گرزاو لے کتب سابقاو نا منصبو گرزاو دلیل وحی اول ملائک دل نقلی دا پرشتو نا او و اول العلم دل نقلی دا انبیاء او دا حق پرست علماء اونا نو بارحال لا دری وڑا دلائل نقلی دی شہید اللہ دلیل نقلی دی نمخنو کتابون نا والملائک دل نقلی دا ملائک اونا اول العلم دلیل نقلی دا چانا دا انبیاء علماء اونا اگر دی تری قلعہ جوڑ کر آیات شہید اللہ گوائی کئی اللہ پاک یو مانا سوان اللہ دا دی خبری گوائی کنی اللہ دا خبر را لی گلی دا دی حکمی کرے چلا الہ الا ہو حاصلی داشو و دا دویمی توجیب مقصد سشو اللہ گوائی کنی نمخکنو کتابونی کنی اللہ دا گوائی موجود دا چی دا اللہ نما سیو ابل معبود نشتا انو شان دا لی لا الہ نشتا بل اقدار دا بندگی اللہ ہم اگر یو اللہ والملائکت والملائک اولو العلم خواندان دا علم قائمان چولار بل قسط پر انساب بانی لا الہ نشتا بالحق دار دمنگی اللہ ہم اگر یو اللہ دے العزیز زور ورد الحکیم حکمتن والا دے ان الدین عند اللہ الاسلام پریار کی دویم جواب دے دا شفی دا نسواراو دا اگر شبہ داوہ دعوی داوہ چا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ ولد دے او زمان معبود دے زمان الہ دے او دلیل دا ذکر کاو چا مخکنو کتابون کی ابن اللہ علیہ پزراغ دے نداغین جواب کئی یو جواب کو مخ کی موشو دا دویم جواب دے مخ کی جواب سو چی دا لفظ متشابہات ہونا دے کچر موجودی دا متشابہات ہونا دے دویم جواب دا دے کہ دا لفظ موجودی نو دا بیت خال دا باغیان دے دیتا علماء کی سوی دس من البغات چی دا باغیان دا زان دا خبری دی کتابونی کی ورنہ سرین دا تحریب کرے اللہ کتاب کی کبادی کتابوں کی دغ رنگی رسان عبارتوں کی اور نشری شوی ان الدین عند اللہ الاسلام کے حصر دے یقیناً دین دا اللہ پر صرف اسلام دے نو دلتا حصر دا مسن لے دے پا مسند کے سمانا دین منحصر دے پا اسلام کے دین دا یو دین دے چی اسلام دے نور ادیان نشتا نسوان دارے چھے ادیان خود دنیا کی دیر دی یہودیت دے نسرانیت دے نور ادیان دی نو عند اللہ تا کیا اسے ذکر کو اگر دین چھے مقبولی دا اللہ پلیس نو اگر صرف اسلام دے نو سمان نور ادیان اللہ تا ندی قبول کاغا جمہوریت دے کاغا یہودیت دے کاغا نسرانیت دے کاغا مجوسیت دے کاغا دہریت دے ہر دین چھے اگر دا اللہ تعالی پلیس قبول ندے دا اللہ پلیس قبول دین اگر صرف اسلام دے نو دا عند اللہ تکی دیر پارا ذکر کئی ان دین یقیناً دین عند اللہ فنید دا اللہ بانی اسلام دے دیکھ امرد دے پدا غا نسوارا او بانی اکم وقت چراغ لے اغیق پل دین تا دین وا نو اللہ پا غیق بانی رد کئی چنہ دا اللہ پنیز دا خطاس تحریب کرے اللہ پا دین کی دا غا دا اللہ پنیز معتبر ندے معتبر صرف دین اسلام دے وما اختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف نوكل اغا كسانو چور کرشو کتاب الا من بعد ما مرسلنا جاءهم العلم وشرال لي وتعلم باغیا د وجه جن بین نظیم ما بین کی غدری خبر ذکر شوی چې خلاف علما او کلو او رشت د علم نه کلو او د زړه عناد د وین د اختلاف کلو ادری خبر ذکر شوی و من یکفر بیات الله چاچ کو برکو الله پے سنو بانی و من یکفر شنی زیر اور سمان د اختلاف چې کم کلو د اختلاف اصول د دین کېو او دا اختلاف و شلیف کار پیدی کرده. یہ خدا پروی اختلافات دی. مسائلو کی اختلافات راجی دی. امامانو میں اس کے راجی. فاغا معمولی اختلافات دی. او دا دی چی کم اختلاف ہو دین سواراو. نو دا غا اختلاف ہو چی پا اصول دا دین کے ہو. او دا اختلاف ہو چی دا کو پرو. شلیف کار پیدی کرده. او دا ومی اک پر دیر پار راوڑی. ومی اک پر چاری کو برک فیتون در لائقین لا دا زر حساب والا رے. فَإِنْ حَاجُّكَ فَدَيْ كَي صِدَقَ دَ پِغَمْبَرْ ذِكَرْ كَي او اشارہ دیتا چی خپل عقیدہ دیتا بیان کا چی زما عقیدہ خدا را چی اسلام تو وچی لیللہ یعنی زب پا اسلام او توحید بان اکلا کیما فَإِنْ حَاجُّكَ کَدَيْ جَگَرِ كَيْسَا سَلَبَ قُلْ تُورْتُوِي اسلام تو وچی ما تابی کل اخپل زان اللہ پاکتا ومن اتبعنا وسوش زما تابداري كي وقل للذين اوتوا الكتاب دي مخي كي اخبال عقيدة ذكر شوا فقل اسلام تو اخبال عقيدة خكارا كي جزب اسلام و توحيد كلاكم وقل للذين اوتوا الكتاب سرا دعوت ولكي اهل كتاب وطا او دارنگي اميان وطا جكم مشكين عربو لکه دو قسمه مخالفینو یو اهل کتابو او دویم سو امیان امیان هغه چې هغه کتاب وسنو اهل کتابه کافرو چې کتاب وسو امیین هغه دی چې دغه سه کتاب نو امیان کافران لکه اندوان سیکان بودایان هغه زمانه کې سو مشرکین د عربو نو وقل والی لجنا کسان دا اوتل کتابا چورکل اشوالی کتابا امین او امیانو تا اسلام تم استفهام دے پا مانا طلب سلے اسلام تم مانا اسلام قبول کئی استفهام پا مانا دا عمر سلے نسو مانا دے که دعوت دے دیتا دے اسلام اہل کتابو کافرانو تا او امیانو کافران تے دعوت دا چاورکو دا اسلام یورکو اسلام قبول کئی اسلام تم تاسو اسلام راوڑے اسلام راوڑے فین اسلامو فقر اهتدو دا دعوت نروس و دولا لیلی یو دا چلی خبر اومنین اللہ که خبر اومنین فقر اهتدو او که خبر او نمانی فین نما علیک البلاغ و تابان صرف تبلیغ دی انتزی موارد دی نئی اکا تا خپل مسئولیت ادا کو چیغا تبلیغ دی فین اسلامو کدی اسلام راوڑ فقر اهتدو نو تاقی سر دی پہلایت بانی شوکو گر جدن لیقین انتا بانی تبلیغ دی او اللہ لیدن کلے بندگانو لرا ان اللذین ایک پونو بیات اللہ پدیات کے تخویف اخروی ذکر کئی او دہلی کتاب بل قباہ ذکر کئی چی آکو پر دے او قتل دا انبیاو دے چی دہلی کتاب کو پر کئی انبیاء شیدان کئی نور حق پر شیدان کئی نو دیو بل قباہ ذکر شو دی قباہت پا زمن کی تحجیم دا حق ورسو دا چی گوری دا قتلون و شہادتون نمی رے گئی دا اللہ پا دین کلاک شد دا اللہ دین خلکو دا بیان کئی او دا قباہت حدیثو کیم ذکر شوئے رے حدیث شریف کی راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ توئی چی بن اسرائیلو پا یو سہر بانی دری سلوی خنبیا شیدان کرل او مازیگار تا یو سل او یا نور حق وارس چاگی امر بالمعروف نحن منکر کرل اگر شیدان کرل یعنی بنی سائلو پا یو یو ورد منداسی درس گونو او دا سوونو نیکانو حق وارس خلق شیدان کرلی دی دا ظلم چیر دیر زیادو نو یو سہر بانی دری سلوی پیغمبران او مازیگار تا یو سل او یا نور حق وارس نیکان دا شیدان کرل و یقتلون النبیین کی دا انبیاء قتل تا اشاره ده او یقتلون الذين يامنون بالقسط دا نور حق بار رسیدن بیا ملګرتیای کولا امر بالمعروف نهی المنکر کاو ناغم چره شیطان کنیو بروات کدا سراجی عبد الله بن مسعود هوئی چې بنی اسرائیل په یو ورځ سحر کې درې سوان بیا شیطان کړیو درې سوان بیا دای په یو سحر باندې شیطان کړیو او یاد کړئ ته مشاره ده چې ګوري دغه دعوت او تبلیغ دا مخکنه امتونه کې مو د کوم دې باندې حقواره شیطان شویری دا خبره خطا ده چې دعوت د دې امت خصوصیت ده مخکنه امتونه کې دعوت کار نه و دا خبره کمزورې ده مخکنه انبیاو کې دعوت کارو مخکنه امتونه کې او مخکنه امتونه باندې دعوت فرض و پاری دا واجب و ځکه دې په نتیجه کې په یو ورځ باندې دا یو سل او یعنی کان شویدان شویدا و دی ځکه دې امر بالمعروف کونه دعوت چلاو او الله چې زور نه ورکې په دې دعوت پر خودو زور نه ورکې لولا ينهاهم الربانيون الله دا زور نه ولي ورکې الله په دې زور نه ورکې چې دندې نه منکر نه کوله دا نه کې سورت یهود کې د هلاکت په اسباب کې یو سبب دا ذکر کړي چې په لولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیه ينهون عن الفساد ان دې نه نه الفساد ولي نه کوله په دې وجه الله دا مخکنی تبا شویو نو ګوري چې دې په تبا کې دل نو وجن داو شو دی باندې دعوت فرض شو امر بن هارون نه منکر پاغیم لازم و نو کدا خبره شو کوي چې دعوت د دیو مت خصوصیت د مخکنو متونو کې دعوت نو نو دا خبره صحیح نه ده مخکنو متونو باندې دعوت سه فرض شو څنګه بیا دعوت چلاو نو دا نه کې نور نه کارو هم دعوت چلاو خو بهرحال آیات کې مهمه خبره د یهود قباه ذکر کوي د اهل کتابو چې ګوري دی باندې بیا علیه السلام شهیدان کول حق فرضونه کان خلق به شهیدان کول نو ان الذين يقينا اكسانجو بكاي پاتون دنا باندې وقفلون النبيين وجد فيهم بران بغير حق فنا حق باندې نکلي زكريا عليه السلام شهيد کلو دانگی د زكريا عليه السلام جو يحيى عليه السلام اغه هم شهيد کلو دانگی د عيسى عليه السلام د وجود لپاره منسوبه جوړه کړی و خو الله ته بچو او نور انبياء لکرمي عليه السلام حزقيل عليه السلام دان به شهيدان کړیو ويقتلون الذين وجنها كسان شامل كاي بالقسط په حساب باندې خلقونه زیر ور کوي ته په عذاب دردون کې باندې اولئک الذين الله لا كسان نشي برباد دي شو یمن نه دیو حبتو تعمل برباد شو یمن نه دی په دنیا او آخرت کې معلوم نه وای دی لرا من ناس شو نشو کې امداد کوون کې انم ترى الذين اوتوا نشو من الكتاب مخکې دې مليانو حال ذکر شو چې ګوره یهودو کې چې کوم مشران مولیانو ناغې د څه د عناد دوی نه د الله دین بدل کړی و لکه مخکې ولم مختلف الذین اوتوا الکتاب نولسم آیت کې وویل اوس د هغې د وړو مولیانو حال ذکر کوي چې دا واړه مولیان د اهلي کتاب و دوی هم د الله د کتاب نه مخ اړوي یتولا فریق منهم د الله د کتاب نه مخ اړوي او بل دا چې نغاتو مدیانو شو لکم دا دروغ و مسئلی جوڑی کریم داغی تقلید کئی و غرم پی دینهم ما کانو یبترون نمخ که دا لوی مدیانو قباحتی ذکر شو وسی دا وڑو مدیانو قباحت ذکر کئی چو وڑو مدیان اغین با اللہ دا کتاب نمخڑاو یتولا فریق منهم و هم ورزون او دویم دا چی مشران مدیانو شو لکم دروغ جوڑ کریو بی دلیل پا مشرانو سروالو و غرم پی دینهم ما کانو یبترون نو علم ترے تنو گولی للذین آکسان تا اوتو چور کرے شو نصیبن برخ دا کتابنا نصیبن لگا برخ سمانا نمگڑی مریادو لگ علم مساو قدر علم مسانو یدعونا دی را بلی شیلہ کتاب اللہ کتاب دلنا تا لی حکوما چی پیس سلو کی دلی ما بین کی سو میں تولا بے گری پری خونی وڑا لمن ہم دلی انہم مولو غون او دی مخڑا ان کی دی ذالک دا عذابون بیننام ذکر دی قالو ویلی لن تمسن نارو هیچری به اونده رسیگی منگ تاور مخیون در اللہ کتاب نو مخڑی نو دی آیت که وجه بیانه در اللہ کتاب نو ولی مخڑی دی باید چه من خالد جنتی آنیو او سو چه زن پا حق گنی نو هغه به د بل خبره نه مني او دویم وجه وغرم پی دینهم نو زاله کذا بانهم ذکر ویلی لن تمسن نار شی بن رسی من تور الا ایام معدودات مگر اور شمار کړي شوی مخ ایام معدودات کې ذکر شو مفرد ودل ته معدودات جمع راوړه دکه ایام جمع تفسیر ده صفات کې جمع مراتب شی معدودات او مفرد مراجی معدوده وغرم دوکا کنیو دیلر پیدینیم پیدین دیو که ما حقا مسلو کانو یکترون چدی با زان جوڑا ولی پا که پا اللہ ویسرنگی حال باید دی تخویف اخروی ادا جمع لهم کلش منگ راجم کدین در لیو من اغور سلاره و پیش نشتک پاگی که وو پیت پورا برکلش کلو نفسین هدیو نفس سما کسبت بدل دا عمل چدی کلی و هم لایو زمون پدیو بانی با ظلمون کلشی قل اللهم مالک الملک فلیات کی اوا دین دریم باب شروع کی اول باب و تلسم آیت پوری دویم باب و دیجی پوری قل اللهم نا دریم باب دی داغا سلور شفتم آیت پوری قل اعلی الکتاب تعالی و الی کلمت انسوان بیننا داغا پوری دا دریم باب دی یہ دریم باب کی مول دعوی توحید ذکر کئی اور ہر باب شروع کئی دا دعوی توحید نا اول باب کی ویلیو چ اللہ لا الہ الا ہو دریم باب کی ور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو دریم باب اول کی وی قل اللہم مالک الملک پدیبانی پینزہ دلائلی عقلی ذکر پدیبانی دلائل ذکر کئی بیا چ مالک الملک توتی الملک من تشا روسے بھی بے دلائلم بیانی ندیب باب کی غٹ خبر سر دعوت توحید و پدی دلائل بلا غٹ خبر اب کدارا چدی باب کی پنزا اقوال زرینہ ذکر کئی فعبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام چی عیسیٰ علیہ السلام عبدو بندو ولی لکا داوت طول مشران اللہ تا محتاج لی او دا غیر مشرانو ویناگانی را نقل کئی لکا دا عیسیٰ علیہ السلام دنیا قول نقل کئی چی دا عیسیٰ علیہ السلام دنیا وی چه انکا انتا سمیع العلیم اللہ صرف تا اوریدون کی او پویا پا عرص بانی نگو رئی نیای دا اقرار کی چه دا عرص اوریدون کی پا عرص پویا یو اللہ رئی دویم دا عیسیٰ علیہ السلام دا مور مریم بی قول نقل کی چه غوی ان اللہ یرزق من یشاو بغیر حساب اللہ رزق ورکی چاہ دا چه واری بغیر دا حساب نا نواو چی رازق صرف اللہ رئی دارنگی دا عیسیٰ علیہ السلام ماما چیو زکریہ علیہ السلام اغاوی انکا سمیع الدعا اللہ تا اوریدون کے دعوازونی دعاگان اوریدون کے یو اللہ رئی سلوران دا پرشتو قول بذکر کی چی ملائک وی کذارک اللہ یفعلو ما یشا دارنگی کئی اللہ پاک سے چیو واری بیا پینزم نمبر کی دا عیسیٰ علیہ السلام قول ذکر کی چیغا پا خفل ہوئی چی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہو هذا صراط مستقیم عیسیٰ علیہ السلام دا دعوت چلی چی دیو اللہ بندگی ہوکے ہو دیو اللہ بندگی کول دانی غلار دا نگورا پینزا قوال زری ندی دین دا معلومی گی چی عیسیٰ علیہ السلام عبدو بندو الہ معبود نو دکه دا غی دنیا قول به ذکر کی دا غی دا مور قول دا غی دا ماما قول دا ملائکو قول به ذکر کی او دا عیسیٰ علیہ السلام خپل قول ذکر کی دا پنځه اقوال بری باب کی ذکر کی قل اللهم مالک الملک دا اللهم دا منادا دا او مقصود بن ندای حذف کړی دا تعمیم دپاره او آیا پا ار حاجت کی دا ہوئی چا اللہم مالک الملک سمانا دا اللہ دا صفات اللہ تا وسیلہ کا چا اللہ تا دا صفات و مالکی نظمہ دا حاجت پورا کی ار حاجت کی دا سیوئے وا دا اللہ صفات ویو اللہ تا وسیلہ کا قل اللہم واچ اے اللہ اللہم اصل کی یا اللہ ہو دے یا ہر پہ ندا تے حضر شو پہ واس کی تیمی میں مشددر آ رہے ار خلیل اب سے بے رحمہ اللہ مذہب دے چہ ہر پہ ندا حضر شو عواز کی تیمی مشدد را نو یا اللہ نس جوڑ شو اللہم تی جوڑ شو و یا اللہم یا اللہ مالک الملکی چی تا و اقدار دا باشایی تو تی الملک آول کیا باشایی من تشاو چا دا چلنا تو غاڑی و تنزع الملک اخلی باشایی من من دا چا نا تشاو چا تی غاڑی و تنزع تی اخلی اکثر داسی جب شیسو کو خوخ نپری دی پا زوری تی خلق علی نزکا وطن زیون ملکا لپزی راوڑ وطن زیون ملکا اخری باشی می من داو چانا تشاو چی تیو واری و تعیز و عزت ورکی من تشاو چادا چستا خوخ شی او چادا چی تیو واری و تو زل و زلت ورکی زل کی من چادا تشاو چی تیو واری بیر کل خیر سا پلاس کی خیر دے خیر سا پلاس کی او شرم سا پلاس کی دے دا قرآن دا طریقہ دا چکل یو جو ذکر کی او بل پی قیاس کی دا طریقہ ہم قرآن کی زیب زیر لکا خیر او شر نو دا دے دا دوار دا اللہ پلاس کی دی خود دلتے خیر ذکر کو او شر پیسکو قیاس کو انکی قیان تعالی کلنشن پاری او شمان قدیر طاقات درون کی توری جن لیل نباس شپا پورس کی و توری جن نهار نباس ورس پشپا کی و توری جن حی رو باسی جوندی دی مڑی نو رو باسی مڑی دی جوندی نا دی جوندی و مڑی نسم مراد دی دی علماء دیر مستاقات بین کری چی اللہ رو باسی حیوان دو نطفینا او نطفا دی حیواننا دانی و توری جن حی من المیت رو باسی مرغی دا گینا و تخرج المیت من الحی رو باسی اگئی دا مرغینا دانی و تخرج الحی درین مساق داری چو تخرج الحی رو باسی مومن و مسلمان من المیت دا کافرنا پلار کافر دا جیت مسلمان پیدا شی لکہ ابراہیم علیہ السلام دا زرن پیدا ہو و تخرج المیت رو باسی مرغ من الحی دا جوندینا ان رو باسی کافر دا مسلماننا لکہ دنوح علیہ السلام نے کنعان پیدا کلے ہو سلورم مانا و تولی الحی رو باسی عالی من المیت دا جاہلنا لا دی جاہلی و جی عالی مشی و تولی المیت رو باسی جاہل من المیحی دا جواندینا انی دا عالیم نا جاہل پیدا شی دانی و تولی الحی رو باسی شنبوٹی من المیت دا وچ زمکنا یا دا وچ تخموننا و تولی المیت رو باسی وچ تخمونا من الحی شنووننا نگوره دی طول تا اللہ پسره شامل لی چه اللہ رو باسی جوانده دی مڑینا او مڑا دی جواندینا نو دیر دیر مستاقات دی سو مستاقاتی شو حیوانا و نطفر دی مستاق دی دارنگی مرغی و داغی اگی دی مستاق دی مومن و کافر دی مستاق دی عالم و جاہل دی مستاق دی او وچ تخمون او شنبوٹی دی مستاق دی مستاقات یہ دیر دیکھا و ترزق و رزق ورکے من تشاو شرطو واری بغیر ساوین و غیر دیسامنا لا یتخذ المومنون الكافرین پدیر کہ اللہ تحذیر ورکی مومنان تا پا دوستی دی کافرانو اللہ مومنان تا دی کافران سے دوستی مکوی او چاچی دی کافران سے دوستی وکرا نو پلیس من اللہ پیشین دا دلان نے پیسے او شکی سمان اللہ دنا بری دے یو سلیر کافران سر دوستی کئی نو دا دا انسان نا اللہ تعالی سر بری دے دا اللہ دا دلی ننرے او دا مضمون قرآن کے بار بار راجی چھے کافر سبا دوستی نساتای بل کافران سبا دشمنی کوئی دا غی سبا اتحادونا نکوئی لکانا سبا را حالات بلکل انٹری کافران سر دوستی کیے گی دا غی سبا اتحادونا کیے گی دائی پا دوستیم اتحادونو بانی پخر کئی پاکستان و سمرا پخر کئی دوشین پا دوستی بانی امریکی پا دوستی بانی شمانگا دا پران لان اتحادی آلیو پا دیو پخر کئو مجاہدین بینی ولا امریکی تا بیوالا کولو اعلانوال بی چی دومر دومر خلق منگا دا گریبتار کو امریکی تا موالا کلن کلا چی امارت اسلامی پا اول کی سقوطش ندی دا طریقی لیر جاتی مجاہدین شیدان کولو گریبتار اول او مختلف ملکون تا والا کول جات امریکی تا والا کول دا خبر اعلان ولا تر دې چې دا سلسله و سو پورې زما یاد شي چې دا اعلان کړیو چې و سو القاعده والا یا دهشتګر د امریکې ته والا کړل. اللہ سوچ رہے کافر سے دوستی کئی دار اللہ نے پیس شی کے نرے سمان اللہ ڈر نند اللہ دل بری دے دیو دا علماء کرام چی دو قتال وجہ بیانی اسباب بیانی چی جہاد با کم کم وجوہات دو وجہ نکی نو یو لوی وجہ پی دا کافر سر ہمکاری کول مسلمانان و خلاف یا دا کافر نا ہمکاری وقتل نا مسلمان خلاف دا دوارا کئی عانتی کو استعانتی دوارا صورتونا دا سبب د جهاد دی او حرام دی یو اعانت دی ته د کافر سره د مسلمان خلاف همکاری کې او یو استعانت دی د کافر نه د مسلمان خلاف مدد غواړي دا دواړه یو شان حرام دی او ناروا دی او دا سبب د شاری د قتال دی او دا شواقع دی اندلس کې بیا ډیر راغلی وو چې کله صلیبیان را اندلس ته حمله وکړه نو هغه وخت کې بعضی مسلمانان داسې وو چې سلیبیان سے اتحادونه کړیو او دا زمانه چې کوم علما فقها واغی د دش خلکو باره کې ډېر سخت په پیو ور کړی وي ډېر په توې د دش خلکو رکو پر ارتداد باره کې مشته چاغي وتا کافر او مرتد ویری او باج ته کافر نه وای خو د دې سو جنگ کول دا ضروری جهاد یو څه لازمی ګڼل دی چې دې سو جهاد په کار دی نو باج تکفیر هم کوي او باج تکفیر نه کوي خو په دې کې ټول متفق دي چې دې سو جهاد کوي دا اتفاقی مسئلہ دا چې سره د کافر سره داسې اتحاد کوي د مسلمان خلاف دا اوسنۍ زمانه کې چې کوم وشو اوسن پاکستان چې د امریکې سره کوم اتحاد کړی وو کومه مدګرتیا یې وکړه بلکې دینه معمولی غون اتحادونه شوي خو بیا علما ټول په دې متفق دي داس خلکو سره جهاد کوي دا هغې ډېرې پتوې دې باره کې موجودې دي ډېر سخ الفاظ علما او دغه زمانې دې باره کې استعمال کړي دي ډېرو پرې کوبر پتوې هم ورکړي دي خو احتیاط دا دی دا د سنت والجماعت چې کوم عمومي مزاج دی نو هغه بیا داسې چې داسې خلکو تکفیر نه دی په کار البته جهاد به اتفاقي خبره ده جهاد کې بیا ټول علما متفق دي جهاد کې بیا اختلاف نشته خو تکفیر کې بیا دا شته څوک یې تکفیر کوي او څوک یې تکفیر نه کوي او دا ډېر لوی مرض دی مسلمانانو کې او د دې مرض د وجې نه همېشه دپاره مجاهدینو د مسلمان ته ډېر زیات نقصان رسېدلی د دیوینه قران کریم کې دا مضمون بار بار ذکر کیږي بار بار الله دا خبره کوي نو ګور کافر سره برأت دی دغه اتحاد قل یا ایه الکافرون لا اعبد ما تعبدون کې برأت دی دا نه یو کې ومن یکفر بطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا ترجعوا دا نه دا مضمون سورته آل عمران کې ذکر کوي یو سلۃ اللسم کې آل تم وی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم اللہ یا مومنان من سی رازدار دوست ما سوا استاسنا اللہ یا کافران سے دوستی مکوی ولی مکوی بداغی وجہ تفصیلا بیان شوی دی خدا با سورت عمران کی نزدی راش دارنگی بے سورت نساء کی را خبر کئی یو سر سلور سر اختم کی رکا دا دسی بیماری دا دیو اینا مسلمانان تو ډیر نقصان رسیږي نو بار بار قرآن ذکر کوي یو سه سلور سلو اختم ده سورة النساء کې وای یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اے مؤمنان من سی کافران دوستان ما سوا د مؤمنان نه آلته هم د دې نه چې دې معنی کوي بیا سورة مائده کې براشي یو پنځوسم آیات آلته وای یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء اے مؤمنان من سی یهودیان و نصارا دوستان دا ایسا دوستانی مکوی بے پتور کئی چو من یتولهم منکم پا انہو منهم گور سنگ سخت پتورا چی سو دا کافران سا موالات کئی دا پس موالات نو دا دا غین ایسا بیگی بے وی پتر اللذین فی قلوب مرضون دیتی مرضیان ویل چی کافران سا دوستی کئی اگی تا مرضیان وی بے روستا وی یو سلور پانزوستم کی یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم من دینه من یرتد دا ارتداد پا توی پی ورکلا دیتا ارتداد ہوا بے روستا بیا وی وہ پانزوستم کی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا. پہ دقا کی بیا لس وجہ بیانی وسا چلاو دے کافران سے تعلق ما ساتی ولی لس وجہ بیانی خدا با درس کی پہ خپل زبان راشی. او دا مضمون سورتی مجادلہ کی مراجی دو اشتم آیات کی لا تجدو قوما یومنوا باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اللہ ایمان اور کافر سے دوستی دا دوڑا نرا جمع کی تو جانتا مومن ہم وے اور کافر سے دوستی ہم کے دا دوڑا نرا جمع کی. سورت ممتحنی پاول کے عمدہ مضمون راش نبار دا قرآن کی بار بار دا خبر مقرر کی کافران سے دوستی مکوئی دا کافر سے رسل براعت دے دشمنی دا داو سے بائیکاٹ دے او اسلام او کوپر دا شرط را جمع کی دا دیو اینا وقف وقف کافران وبدون را لگری دا نبی علیہ السلام خواتا دا مذاکرات را پارا چی منگ او تاسی با دیو با سر سے طول جلو کو دا تفصیل به مرست را شید اگه پرات که اللہ ایتون را لگری شورت احزاب اولنی ایتون چی ایوه النبی اتقی اللہ اللہ فی غنبر خبال تود اللہ نویلی گو لکافران و منافقان و خبر و نمانی دا نگه صورت اخلاص چل اللہ را ولگم پا دی وجب آلی دا صورت الكافرون دی نور صورتون دی نو دا که دیر شی چی دا اسلام و کوپا دیو بسر جور لاشی دیو بسر لیسو شی اتحادون وشی نو بارحال دلتم اللہ تعالی دینا منع کئی او اللہ چی شکل دا کافران سر دوستی کئی دا پلی سمین اللہ پیشتی سمان اللہ تی بری دی او دا اللہ دا ڈل نہ دے نو چی اللہ تی بری شن سمانا دا دی وجل دا بے جائز دی دی سی جہاد کول بے پکار دی لا یتخید المومنون دین سی مومنان کافران رو دیا دوستان ما سوا دا مومنان نو می پل ذالک چاچو کدا کار پلے سے من اللہ ندا ندے اللہ نہ پیوشی کے دا اللہ ڈل نہ دے اللہ تی بری دے الا انت تقو من تقا مگر کہ زان ساتھ ای دے نہ پزان ساتھ ول سرا سمانا دا حالت دے کرا ذکر کئی کہ اکراہ دا بانی وشی دے کرا تفسیر سورت النحل کی یو سر شوگم کی رد الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان یسی بان اکراہ وشی نو دے اکراہ حالت جدا دے ویحذرکم اللہ نفسہ دا بے تخفیف دے یلی اللہ تعالی خپل ځاننا ویل اللہ المسیر بیا تخفیف دے گورا بار بار تخفیف ذکر کو خاص اللہ تور دلی اللہ تبور زی او دانگی اللہ نے وی دے گا دوی سر دوستی مکوا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه دا دلیل عقلی دے او دے کی زجر دے پا دوستی دے کافرانو باری اللہ کہتا پہ سینو کی اوشیا پٹے کو کھکارا کے اگر مثال اللہ کافر سر دوسری ساتھ یہ پٹا یا کھکارا نہ اللہ عزت دے نہ خبر نہ زور نہ دا پڑوسی دے کافرا نو باری بلوا ان تو شرتا پٹا وہی ماہ وش پی سدوری کو مثال سینو کی یا اخکارا کو یا نم اللہ پوئی پائی ون اللہ پاک و یا لما پی سماواتی رکھ تعمیم کوئی ستا پہ سینم اللہ خبر دے وہ سوئی چی واستا سینن اسمان نظم کو حصے چی دا ٹون اللہ خبر دے ویانم پوئی گی اللہ پہا سبان چاہ پہ اسمان نو کی دی وہا چی پزما کی دی واللہ علا کل شین قدر اللہ پہ ار سبانی قدرت درون کے دے یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محورا لا بے تخویف اخروی دے چلنا ہوئی کافران سے دوستی مکہ ہوئی جاکر کافر سے دوستی ہو کے د قیامت پورا شرکم بل عمل کرے اگر کافر سے دوستی ندا با د قیامت پورا زبانستان مخی تحاجر شی وما عملت من سو بل عمل لکھ بل عمل سرے دی مقام کی مخی سے چرا بد دے نہ کافر سے دوستی کول لی اگر چلا فضان دے اور کافر سے دوستی دام پا کی داخل لے دیکھا مخی اتون کی دغ بیانو یم پورت بانی تجد ہو چبے بنی جی کل نفس انہری و نفس ما عملت اپشد عمل کرے من خیر دنے کئی نمخ زورا حاجر عمل بے مخت حاجر شی دا مضمونم بار بار راجی دل تم را لے سوری کہاب کی بیا راجی یو کام پانز رسم کی سورت بانی شاید رائل دیر لسم کی بیا راجی سورت یونود دیر شم کی بیا راجی وما عملت اپشد عمل کرے من سوین بدین تودو دیو خوفیلو ان بینها ارمان چی ما بین دلی نفس کی و بین اوف ما بین دلی بد عمل کی امدن بایدن نتوی لری یعنی دیر زمان اب کیوی و یحاضرکم اللہ نفسهو دا جملہ مخیم تیر اشوا دا تیشتم آیات کی بیرا معاد کرا بے ودا بے تاکید کہ جے کافر سے دوستی مکوا اللہ تعالی خپل ځان نه یری اللہ نه یی راو کر کافر سے دوستی مکوا ول نورو فون لا نرمی کون کہ بل بال بندگان سرا قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی ترغیب اتباع پیغمبر تا چگوی پیغمبر تا بیداری وکئی ددی فائدہ دادا یحببکم اللہ یو بس اللہ مین وکی او دویم ما یغفر لکم ذنوبکم گناہون با ماب کی ذنوبکم کی دلتا مینم ذکر نکو چھو مین ذنوبکم عامی ذکر کو اندھا پیغمبر پا تابداری ٹھول گناہون ماب کی گی اندھا پیغمبر تابداری چھو صلاح کی اللہ اسے مینم کئی اور اللہ تعالی ٹھول گناہون ماب کئی او داولی وی پدری کم اصل کی رد دے پا وفد دا نجران باری کم وفد نسوارا چې د نجران نه راغلی و دای په خبرو کې یو خبره یو دعوه دام و چې ویل موږ د عیسی علیه السلام سره کوم دعوه کوو عقیده لرو د عیسی علیه السلام باره کې چې دا د الله سره ولد دی او ابن الله دی زموږ معبود دی الله دی نو دا بیا عینه د الله سره محبت کول دي نو دای په رد کې الله دا اعتراولېږه چگوری سوک دا اللہ سا محبت کول غواری نوارد دی پیغمبر تا بیداری دی وکی نوی بانی رد دی نو قول تورتو این کنون کچھتا یوی تاسو حبون اللہ منکوی دا اللہ سرا نو پت بیعونی زمان تا بیداری وکی یو بیکم اللہ من باکستاو صلی اللہ پاک و یغفر لکم او بخن باکستاو سزون باکن گناہون استاسی سمارا ترغیب دے اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ شریف پیغمبر تابعداری وہ کہ اللہ سے مینم وہ کہ اللہ ہم گناہوں نے باغ کی ردی وجنا پدے سے بانے مفسرین ڈر عبارتوں ذکر کری مداری کہ وہی فمن دا محبت ہو و خالف سنت رسولی فهو کذاب کم سرے چل اللہ دا محبت دعوی کئی اور دا پیغمبر دا سنت و خیال نہ ساتھی تو سنت طریقو اہتمام نہ کینو دا انسان دروغ جن دے بیدان یم نے کثیر رحمہ اللہ وئی شہادی الایت الکریمۃ حاکمۃ علی کل من ادعی محبۃ اللہ یہ سرے دا اللہ دا محبت دعوی کی پیغمبر پر طریقہ نہیں روان نہ پین نو کاریون پی دعوی ہو دا سنے دی خپل دعوی کی سرے دروغ جن دے دا اللہ دا محبت سے دا لازمہ دا چھے پیغمبر طریقو خیال بساتی دا کم سنت طریقی دی چھے پا آر عمل کے مسنون طریقہ سرے معلوم ہے کہ وہ بے پاقیبان عمل کئی نو دا سنت طریقو احتمام پکا دے کہ احتمام سرے وہ نکی او دا اللہ دا محبت دعوی کئی نو دا دعوی دروجی نیدی لکہ دا محبت سرے بیا طاعتم لازمی دے چھے دا چاہ سرے محبتی دعوت عبیداری بم کے سرے دا اللہ دا رسول سرے مین نو دا اللہ و دا رسول تابیداری با ام کئی لدیم ردیم من پسیرین غشیر ذکر کرے چه تاسوین اللہ و انتا تزہر حبہو هذا العمری فی القیاس بدیعو و دا اللہ نا پرمانی کے و دا اللہ دا محبت دعویم کے و دا خود دیر ناشنا خبر دا سیو طرف دا اللہ نا پرمانی کے و بل طرف تا دا محبت دعویم کے لو کان حبک صادقا اطعتہو ان المحب لمن يحب مطيع كستاره محبت رشتینی وے د الله سره نو د الله تابعداری باندې کړي د کسو چې د چا سم محبت کوي دعوت تابعداری ام کوي نو باندې د الله د محبت دلیل لاله چې سره بر الله او رسول تابعداری وکړي او دا کې دین شي چې سره دعوت محبت کوي او بل تر تابعداری د الله او رسول نه کوي سادی سے ممبئی خلاف پیغمبر کثیرہ گزید کہ ہرگز با منزل نخواہد رسید و سدہ چھے پیغمبر خلاف یو لار روانی نو دا منزل مقصود تا ایچھر نشی رسید رہے او مپندار صادق کی راہ صفا توان رب تو جز در پای مصطفی ودا گمان مکوا چه پیو صفانا ربان تندا بگنی ممکن شو بغیر تابیداری دشانا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ او تر سم درسی بکا با یارابی کین راہ کی تو میرا بھی با ترکستان اس وزی ری گما پدے کملار چی تروانی پدے رسیلی نشی کعبی تن ولی دا کملار چی ترواندہ کعبی تن نتری دا ترکستان تتلی نو سمانا یا سلی دا پیغمبر دا محبت دعوی کئی او دا وقت طریقہ نچلی گی نو دی مثالم دا رنگی ری چی سلی کعبی تروانی او کعبی تی امخ نید کعبی پلار نروانی بلکی ترکستان پلار روانی نو دے کعبی تنشی رسید ری نو دا رنگی او سلی دا اللہ دا رسول اطاعت نکی نو اللہ رسول تنشی رسید ری اگر تا رسید اللہ پہ اطاعت بانی کی گلائی پہ تابدار ری بانی نو بارحال آیات کے مهم خبر سوا ترغیب دے تابداری دا پیغمبر تا او رد دے پا لغا وفا دا نسوارا و باری نو دو پیدی بیان شلیو یو بیبکون لاللہ بس سمینو کی دویم گناہون بتماب کی واللہ اللہ پا غفورن بخون کے دے رحیم مہربان دے قل اتبعوا اللہ والرسولہ واجتا بداری وکید اللہ و پیغمبر دا اللہ فا انتا واللوک شری دیو گردلن فا ان اللہ یقین اللہ پاک لا يحب الكافرین من نکی کافران سرا لا يحب الكافرین کی تشارہ شوا سی سنے دا پیغمبر تا بداری نکی دا کفر دا انسان رسی گی کنبی علیہ السلام وی ما امت با جنت داخلی گی ما ہر امتی خوش سوک انکارو کی اوندش داخلی درے صحابہ اکرام وی یا رسول اللہ انکار سرنگی کئی نبی علیہ السلام میں انکار دارے چھے زمانہ فرمانی کئی زمان خبر نمائی تو آت میں نکئی نایات کے اندے تا اشارہ دا حدیث کی دعوت اشارہ اشوا چھے پیغمبر تابداری سرے نکئی دے با جہنم تا جی او جنت تا محروم ای او دیکھ لے تا اشارہ اشوا پا یاد کئی چھے گو دیکھ لے پیغمبر تابداری نکئی اندہ انسان کو پر ترسی گئی کہ پا ان اللہ لا يحب الكافرین ذکر کو ان اللہ صفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران آل العالمین داود درین تفسیری جواب کئی دا شبی دا نسواراو گورے تدان من خبر کلیوا چی دی صورت کی جواب دا شبی دا نسواراو نسواراو دعوی دعوی چی عیسیٰ علیہ السلام زمان معبود دے الہ دے عیسیٰ علیہ السلام دا سلے دا اللہ ولد دے اور داغیر پارے دلیل دا پیش کاو چھ مخنو کتابونو کی عیسیٰ علیہ السلام بارک ابن اللہ نے پذر آگرے داغیر دو جواب مخ کی ہوش دا دریم جواب بس کئی دے دریم جواب کی شجران سب عیسیٰ علیہ السلام ذکر کئی چھ دے عیسیٰ علیہ السلام طول مشران اللہ تا محتاج دی دا الہ و معبود نشکے درے داغیر مشران ذکر کئی دغنگی پنجا اقوال زرینہ بذکر کی دفع عبدیت بانی چھ گورا دی پنجا اقوال نمعلومی گی چھو عیسیٰ علیہ السلام الہ و معبود نشکے درے نو برحال دا دریم جواب دے دا شبہی دا نسواراو او دے کے لکھ تفصیل دے رے پا دے کے عیسیٰ علیہ السلام شجرہ نصب تا اشارہ کئی چھ گورا عیسیٰ علیہ السلام چھو دا دا اولاد دا بشر نرے اگا بشر چی دادم علیہ السلام نا شروع شوی دی نو او بے آل عمران ترا رسید لی دی نو داگی پا اولاد کے دی دا عیسیٰ علیہ السلام مور چوا مریم بی بی داد عمران نا پیدا وا او عیسیٰ علیہ السلام دا خپل مور نا پیدا دی او دا طول اللہ تسلی محتاج دی نو آر کل چی داد اولاد دا بشر نا دی او دا خپل مور نه پیدا دی نو دا الہ معبود نشی کېدی او ابن الله نه دی نو دې لپاره دا شجر نسب ذکر کوي چې ان الله اصطفى آدم و نوحا یعنی دا آدم دا عیسی علیہ السلام شجر نسب دا خود آدم علیہ السلام نه شروع ده او کوم یې تار رسیدلی آل عمران ته او بی مریم بی بی شده دا عمران پا اولاد کې ده او عیسیٰ علیہ السلام دا مریم بی بی نے پیدا دے نو بہرحال دیتا اشارہ کئی چھے ار کلا داد اولاد دا بشر ندے نو اللہ معبود نشکے درے دویم دیتا اشارہ چھے گور دا نکان خلق گٹ خلق دے بزیتیم ندا پکار فو خدایان ام ندی دکا ان اللہ اصطفا اللہ غور کلی اللہ دے انتخاب کلے نو ار کلا چھے اللہ دے انتخاب کلے واللہ غور کلی نو بزیتیم ندا پکار خدای سے ندی الحم ندی معبودان ندی ندی خبر ہے کہ افراد تفریح نہ رہ پکار بے عزتیم نہ پکار نہ کہ یہودیان بد عشاء علیہ السلام بے عزتی اور بے دبی ڈیرا کا والا عہدہ سے غلو افراد ہم نہ رہ پکار نہ کہ سورا الوحیت درجے تر سے اولیا ہو بلکہ دی مابین کی میں روی پکار رہا نو ان اللہ صفق ان اللہ ورکر آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام و آل ابراہیم و آل ابراہیم و آل عمران اللہ عالمین فو مخلوقات و بانی ذریتا دا جملہ حال واقع شوئے ترکیب کی پا دا سی حال کی چی دا اولادو بازی دا بازی نورنا دا دیو بل اولاد دے دیو بل نا پیدا دی نو چی دیو بل نا پیدا دی نو سن دی آلیہ و معبودان ندی و اللہ سامیون اللہ وریدون کے رے سشیوری اخبری خلق علیہ السلام بارکی کئی او علیم پویرے پنیتون دی خلقو بانی اللہ دی خلقو پا اقوالو بانی دی اقوال اوری دی علیہ السلام بارکی متضاد اقوال خلق ذکر کئی و اللہ دا اوری او علیم اللہ دی خلقو پنیتون و عقیدو بانی پویرے چی دی علیہ السلام بارکی خلق کمی عقیدی لری باقیم اللہ خبر رے اذا قالت امرات عمران ربی انی نظرت لکا دا اس واقع شروع کی او دی واقع کی عجز دا مریم بیوی دا مور ذکر کی دا اوی دنیا عجز ذکر کی اللہ پاک دا چھے گو رئی دا زد اللہ پنم بانے کی چھے ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی دا عیسیٰ علیہ السلام والدہ مریم بیوی او د عیسیٰ علیہ السلام نیا نیا شوک دا امرات عمران دا نیارا نو گوری دا دو مور مریم بی بی دا ملاتا محتاج رو دا نیا چرا امرات عمران دا ملاتا سرا محتاج رو ولی زکر دا نظر دا اولاد دا اللہ پنن بانے کی انی نظر تو لکا ما پی بطنی دویم دا چی دا اولاد پنائی پا اللہ سرا غواری شو انی اعوذ بک و ذریتک من الشیطان الرجیم پنای پنا سواڑی زمدا و ذکر کئی نو پدوا و زبانی ویشال سم دنیا ج ذکر کئی او بید مریم بی بی ج ذکر کئی پڑھی لو طریقو بانی یودا شیردا مریم بی بی والدہ شولا خو امراۃ عمران دا او زمدا چی مریم بیوی د مور په گیړه کې وخت تیر کړی ما فی بطنی سوچې د مور په گیړه کې وخت تیر یغه الله معبود نشی کېده دا ننګې د مور نه پیدا ده فلم ما وزعت ها د مور نه پیدا شوې ده سولرم دا چې مور ولا په الله سپنای غواړي وین نعوذها بک د مریم بیوی د پاره مور په الله سپنای غواړي پینزم دا چھے زکریا علیہ السلام دے پرورش او پارا نہ کئی وکف لہا زکریا او دا چھا پرورش چھے بل سو کئی نوہ الہ معبود نشی کے درے شپاگم دا چھے بے موسیٰ میوی راغلی دی خدای پر بارا کیوئی ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب دا میوو نسبت ملاتا کئی چھے دا میوی دا اللہ طرف نری دا زما ذاتی کمان نرے نو گوری دو طریقو بانی عجز زمور ذکر شو دا دنیا دا امرت عمران چی دا دو عیسیٰ علیہ السلام نیا کیگی دو طریقو دا غی عجز ذکر شو او پو شپگو طریقو بانی دا مریم بی بی عجز ذکر کی او دا طول حاصل سلیم دا خبر دا چی دا آلیحان ندی معبودان ندی و دا اللہ سر شریکان ندی نو اذ قالت امرات عمران کرچ ویلی بی دا عمران اے رب زما انی نظرت لک یقینا ما منخت کری تعالی را انی نظرت لک دار دے پا نسواراو نسواراو با نظر نیاز دا عیسیٰ علیہ السلام پنوم برکاو نا اللہ گورا نیای نظر دا چا پنوم کئی اللہ پنوم بانی ما دا سفی بدنی چی پا گیر زما کرے محررن ازاد بیستا عبادت تا محررن ازاد بیستا عبادت تا دا مشاغیر دنیا نبسی پارغ بی یعنی مقصد دار دا بیت المقدس کی دا بیت المقدس تا مدرسین خدمت بکی او آلتا با علم ازدکی ایک آوقت کی بیت المقدس دیر لوی دینی درسگاوا بیت المقدس کی انبیاء علیہ السلام او دا یو لوی مدرسہ وا نن سبا چې په یهود زنیمان قابض دی دا ډېر لوی دینی په دې فضایل باندې علما مستقل کتابونه لیکلی دي او په دې باندې ډېر انبیاء علیہ السلام تیر شوی دي او مرکز پاتې شوی دی نو هغه وخت کې بده کې انبیاء وو نو د عمران خیال دا چې دا بالک پیدا شي او دا به بیت المقدس سره مدرسینو خدمت کوي علم به زده کوي دنیا کار کاروبار بنا کئی محرن ازاد پا تقبل فس قبولی کی من نی زمانا ورد قبولی سوال لالا نا کئی انکا یقینا تاسمی علیم صدب تاوری دون که دار سو پوی پار سبانی دای دنیا قاور شو انکا انتا سمی علیم فلما غضات هرکل چو وزی گولا دی مریم بی بی لرا قالت ویل مور د دی رب رب زما انی وزعت و یقین ما وزی گول دی در اون ساجینی دا جمله خبری دا افسوس دا پار دا خبگان کئی چی زما خدا گمانو چی دا بلک پیدا شی او دا بیت المقدس خدمت بکی دا دا مدرسینو خدمت بکی علم با ازده کی او دا خدا لک پیدا جنی پیدا شو دا جمله خبری دا سر پار دا افسوس دا پار دا ولو اعلم بما وزعت دا جمله معترضه را مینس کی ولیس ذکر کلون سر دویم جمله معترضه را مینس کی ولو اعلم بما وزعت دی جمله معترضه کی تعظیم دو مریم بی بی تا اشاره کی چه اللہ خوب پویو پا آسمانی چه دی زیگوالی و سمانه دا دی چه کما جنی زیگوالی و نو دا معمولی هستی نو دا دی دیر اوچت شان اوچت مقامی و اولی سے ذکر و کل انسا دا دویم جمله معترضه را پا دی دویم جمله که دی مخ که که تعظیم دو مریم بی بی تا اشاره و شوا یو اللہ عالم بی موضوعات که اشاره و تعظیم دو مریم بی بی تا اولی ذکر و کل انسا که بیان دا و تعظیم دی چه گوری دا کم ملک دی وختلیو نو دی جنی تا نرسیگی چکم دیل اللہ ورکلا نو گوری دا بید مریم بی پزیل زکر شده یا عظمت تا اشاره وشوه دو طریقو یو اللہ عالم بی موضوعات اللہ خوب یو پاوش دیو زیگوال او دویم سره ولی زکرو کلو از زکرو نسا که دی پلان محدی نی نده علک کم علک چه دی غختله و او کلو نسا پشان دی جنی کم جنی چه دیو زیگواله یعنی مقصد داره دی اللہ گختله و او اللہ والا جنی ورکلا خود دا جنی دا غالک نا دیر اغورا و چی کم دی گختله و یعنی جملو مقصد داره و اینی سمیت و یقین مانون که خود دیتا مریم مریم بی بی مریم مانا سل عابده دا نومی مولده سکیو چی دا عابده دا معبوده نده و اینی عید و یقینا نزا فنا ورم لدی مریم بی بی که پتابانی و ذریتها او دا اولاد دی گورا دا ما شومه دا او دا اولاد دا پر دعا غواری لکه دا غط و خلق و خبری سی غطی پا دی که زمنان دی تا دعا دا دی مریم بی بی دا پارا چه دیر اللہ او گد عمر ورکی دوم را عمر ورکی چه دی اولاد اموشی کنی دا خوڑا ما شومه دی تیم کسی و ذریت دی خو اولاد نو خو زمنان دا دعا دا چه اللہ دیر دیر عمر ورکی چه دی اولاد اموشی و اینی عید و ایقین در پناه وارم داری بکر تابانی و ذریه تا دا اولاد داری من الشیطان الرجیم در شیطان را تلی شوینا پا تقبلها ربها بقبول حسنین پا دیکی اس پا زیلت در مریم بیوی بیانی پینزه طریقو بانی یو دا چه اللہ دخ پا دین در پار قبول اکلا دویم وان با تحان باتن حسنن پا خطری قال لا لوی اکلا ډیر زر به غټې دلبا او درین دا چې زکریا علیہ السلام د دې خدمت وکړو. زکریا علیہ السلام لوی پیغمبر دی، هغه د دې خدمت وکړو. سلورم دا به اسباب رزق به وته راته، به موسم بیبی به خدا دې کرامت او مریم بیبی د نیکانو خلکو ته الله کرامتونه ورکوي. د مریم بیبی دا کرامت او چې دې خواته به موسم بیبی راته دی. سلورم دا چې دا ډېر پوی او ځکه دې رزق نسبت الله ته کوي، خپل کمال دعوه نه کوي بلکې سوی هو من عند الله، الله ته نسبت کوي، د خپل قابلیت او کمال دعوه ونه کړله. فتقبل پس قبول کړی ربها رب دلی، او په دې کې دې ته اشاره ده. مریم بیبی کرامت هم ذکر کوي، نیکان خلک شي اولیا کرام الله ولا کرامتونه ورکوي، نو دا دې کرامت و. او دې ته امور خارقه هم وایي، امور خارقه للعادت، او امور خارقه للعادت علما شپږ قسمونه ذکر کوي. یو سی ارحاسی، یو پیغمبری او پاتلا پیغمبری نه ورکړي شي، دا نه مخکې دا په لاس باندې نشنا کارونه خاره کیږي، نغې ته ارحاس ویل کیږي. دوه معجزه ای چې پیغمبر په لاس نشنا کار خاره شي، هغه ته څه وایي؟ معجزه ورته وایي. دریم کرامتی، کرامت چې د ولی په لاس نشنا کار خاره شي. او څلورم سی اعانتی، اعانت هم ته وایي، معونت هم ته وایي، چې د عام مسلمانانو په لاس باندې نشنا کار خاره شي. او پنځم سدراجی، چې اوسړی کافر دی یا بدعتی دی یا فاسق دی، دا په لاس نشنا کار ښکاره شي، نو هغه ته به سدراج وایي. او شپږم سر اهانت، اهانت دې ته و چې اوسړی دعوه د نبوت وکړي، د پیغمبرۍ دعوه په دروغه باندې وکړي، او دا په لاس باندې نشنا کار ښکاره شي، خو نشنا کار دعوه د مقصد نه خلاف وي. لکه مثلا د یو سړي باره کې دعا وغواړي چې الله سترګه ونه روغه کړي، سترګې ړندوي، او وغل الله دا دویمه سترګه مو سترګې ړندې کړي، نو دا ورته څه وایي؟ بیا اهان په دروغه سره دعوه د پیغمبرۍ وکړي، او دا په لاس په نشنا کار ښکاره شي، او نشنا کار دعوه د مقصد سره خلاف وي. لکه ما ته ړوند سړی ونه راشي، دغه دپاره دعا وغواړي، یوه سترګې ړندوي، دغه دپاره چې الله دا روغ کړي، دا ورسره بله سترګه هم څه شي ړنده شي. یا یو ځای کې د اوبو کمی دی، چلنا دې کوئی کې اوبه را پیدا کړي، کوئی کې لږې غونې اوبه وي، هغه مسه ختمې شي، نو دې ته بیا څه وایي؟ اهانت. نو بهرحال دې ته امور خارقه وي. امور خارقه شپږ قسمونه شو. یو ارحاس شو چې د نبي په لاس باندې یو نشنا کار ښکاري د نبوت نه مخکې. دویم څه شوه؟ معجزه شوه چې د هغه په لاس باندې نشنا کار ښکاره شي د نبوت نه وروسته. او بل کرامت و چې د ولي په لاس نشنا کار ښکاره شي. او بل څه و؟ اعانت و چې د عام مسلمان په لاس باندې کوم نشنا کار ښکاره شي. او بل څه و؟ استدراج، چې یو سړی کافر دی یا بدعتی دی یا فاسق دی، دا په لاس باندې الله یو نشنا کار ښکاره کړي. او یو څه اهانتي، چې سړی دعوه د پیغمبرۍ وکړي، او دا په لاس نشنا کار ښکاره شي، او نشنا کار د هغه د غرض نه صحیح خلاف وي، د هغه د مقصد نه خلاف وي. نو بهرحال د یاد کې د مریم بیبي کرامت هم ذکر شو. نو یو د مریم بی فضیلت ذکر شو په څلور طریقو باندې، او بل څه ذکر شو؟ کرامت هم ذکر شو. فتقبل پس قبول کړی لرا رب و رب دلی بقبول حسن قبل دو خیسته وبانی، الله د خپل دین دپاره قبول کړه. و انبت او لوی کړه دی لرا نباتا حسنا پلوی کیدلو خیسته وبانی. بعض علماء په یو ورځ کې به داسې لویدله لکه نور ماشومان چې په کال کې غټېږي، په یو ورځ کې به دا دومره غټېدله به. وکپلها، وسپارله دې مریم بیبي لره زکریا، زکریا علیه السلام ته. کپلها چې شي نو زکریا مفعول به جوړېږي، او چې کپلها شي مخفف شي نو زکریا فاعل جوړېږي. و کفلها ضمانت وکړه دې زکریا علیه السلام، خو کفلها دې دی قرت کې. نو و کفلها وسپار نه دا زکریا علیه السلام ته، یعنې هغې خدمت وکړو. وروسته بیا تفصیل نه روان دی. خلکو کې اختلاف و، هر یو دا شوق و چې موږ د مریم بیبي خدمت وکړو، او دې باندې قران دازي او شا قران د زکریا علی السلام را وختله نو دې به خدمت کاو کلم هر والد خلا شان نبو صلی الله علیه باندې زکریا علی السلام المحراب عبادت خانه ته محراب دا خپل وړه کمره او عبادت خانه و یو خدای عام محرابونه دې جمعهتون کې دا په زمانه کې نو دا د نبی علی السلام زمانه کې نو صحابه دور کې نو بیر تابعین په دور کې د عمر عبدالعزیز رحمه الله مدینه طیبه کې دا جمعه مسجد نبوي کې دا لغه جوړ کړل او محراب دا ډیره پاره چې دې باندې قبله معلومیږي او د سم منځ په معلومیږي نو دا محرابونه په مخکې امتونو کې نه وو دا زموږ دې امت کې شروع شي او زموږ دې امت کې په اول کې نه وو د ولید بن عبدالملک دور شو نو دا په دور کې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله مسجد نبوي کې دا محراب اول جوړ کړل و نو دا زمون عام محرابونه تیندی مراد محراب دا امام بخپل خاص کمره به وړه پاکی به عبادت کاو اما تی مراد دا نو کلما هر واریش هر کلا چه بران نو دا دی خواهد زکریا لسام عباد خانه تا وجدا و امان دا عنده دا دی خواهد رزقن ناشنا رزق رزقن تنوین دا تنکیر دا پا ناشنا رزق باو ناشنا باولی و لکه یو به موسم به و لکه د اوړي مېوې ورته په ژمي کې راتلې او د ژمي دا په اوړي کې بې موسم به و او دویم دا چې د راوړو چې معلومات یې چې چا وړه دا مېوې راوړلې قال ول زکریا علیه السلام یا مریم ای مریم انا لکې د کوم ځای نه تان را هذا دا مېوې ور زکریا علیه السلام غیبدان نه دی په غیبو نه پوهېږي دا علم ورته نشته چې دا مېوې چا راوړې ځکه سوال کوي چې انا لکې د کوم ځای نه ستا لپاره دا مېوې قالت ویل مریم بیبي هو دا من عند الله طرفه د الله نه دي الله ته نسبت وکړو لکه بعضې خلک وایي چې وګوره که نه معلومه شو چې لاس کې څه شته دی بعضې خلک نیکانو خلکو الله کرامتونه ورکړي نو د هغې استدلال کوي د هغې په الوهیت باندې چې دا حاجت روا کېدی شي دا خلکو ته اولاد ورکولی شي نور حاجتونه پوره کولی شي نو د دې ازاله وکړه چې دا په خپله سوی هو من عند الله دا میوې طرفه د الله نه دی ان الله یقینا په یرزقو رزق ورکوي من یشا او چا چې الله وغواړي بغیر حساب بلا حساب نه هنالک دعا زکریا ربه په دې ځای کې رد کوي په نسواره وبانی نسواراو دا عقیده وا چې ګوره زکریا علیه السلام د دې کپالت کړی دی نو معلومه شوه چې په ده کې به شفا د الوهیت پیدا شوي لکه بعضې خلکو دا عقیده چې کله یو بنده ډیر محنت وکړي او ډیر عبادتونه وکړي نو په هغه کې شفا د الوهیت پیدا کیږي لکه مخکې مونږ اصولو کې دا بحث کړی و یو غلام یغه یو بادشاه ډیر خدمتونه وکړي ته خوشاله شي نغه یو علاقه وا کی اختیار بیا ته ورکی نو دا یو نیک بنده ی عبادتونه وکړي الله ته خوشاله شي نو بیا کې د الوهیت صفات راځي هغه حاجتونه د خلکو پوره کولای شي او کله کله دې ته مرتبه د فنا فی الله وایي وحدت الوجود ستیم کله کله تعبیر کوي نو دا غي جواب کوي چې ګوره زکریا علیه السلام په خپل د بچی سوال الله نه کوي نو ګوره د زکریا علیه السلام عجز ته اشاره وشوه چې زکریا علیه السلام الله ته محتاج دی ولې د بچی سوال د الله نه کوي نو دې کې رد دی په یهود او نصواراو باندې ځکه هغوی دا عقیده ساتله چې عیسی علیه السلام بوډا دی او بیبي شنډه وه او په دې حالت کې بچی وشو نو معلومه شو چې په لاس کې څه شته او دا متصلی پیل امور دی دا غی جواب کوي چې ګوره خو ځان د بچی سوال د الله نه کوي هنالکا په دغه ځای کې یا په دغه وخت کې عیسی علیه السلام د مریم بیبي سره بې موسم بیبي ولیدلې نو زکریا علیه السلام په زړه کې رانه چې الله بې موسمه مېوې ورکولی شي نو بې موسمه اولاد هم الله ورکوي نو دا وخت کې د بچی سوال وکړو چې زه اګر چې بوډا یم بیبي مې شنډه ده خو الله دا کولی شي الله مونږ ته اولاد راکړي نو د الله نه د اولاد سوال وکړو څنګه چې الله بې موسمه میوه ورکای نو دان یلا به موسم اولاد مرکولش نو دلان دا اولاد سوال وک بعد اهل زیغ دین شدال کای صورت پاول کی ویل چ علماء دو قسم دیو پک اهل زیغ دی نو بعد اهل زیغ و چوب مدینه معلومه شو چې دربارونو کې دعاګانې خې قبلېږي نه کان دربار ته چې ورې دعا ښه قبلېږي ولې لکه زکریا علیه السلام د مریم بی په دربار کې وایي دعا وکړه نو ګورې دا دربار خو د زکریا علیه السلام خپل دربار و ځکه دا ځای د هغه کمره د هغه وه مریم بی خو د هغه سو سوه د ویله خدمت کاو نو دا نه چې د مریم بی بی دربار و دې ته راغلې د هغې په دربار کې دعا کوي نه دا دربار د خپلو د ده کمره وه دی د خپل ځای کې دا دعا کوي نہ ہنالکا پدغ زے کیا دغ وقت کی دعا وکلا زکریا علیہ السلام او با زکریا علیہ السلام خپل رب قال و در رب زما رب حب دی وبخ ما تا مل لدن کر خپل ترم نظر یتن توی وتن اولاد پاک انک یقینا انت سمیع الدعاء ریدن کے د دعا گانو ی دانگی اوریدن کے آوازونه ی فنادت الملائکۃ وقائم یصلی فی المحراب مخ کی آیات کی دعا ذکر شو رب ہب لی پدے آیات کی اجابت دے دعا ذکر کئی چل دا دعا قبول اکلا او اللہ لذیر اول کچھ تھا بچے پیدا کی گی ریحیا پنم باری حگور ملائک و تاواز کو اول یصلی منز کا مانز و لاڑو سمانا سلیف منز و لاڑ لے او د ضرورت وقت یو سره تواز وکي نو دا کولای شي بیا مانځه ولاړو په دې حال کې ته ملایکو आवाज وکړو یو سولی موزیک او بعد یو سولی دعای کوله نو به دا معلومه شو سره په ولاړه دعا کوله چې الله سو یو قائمن دعا په ناس سم کې پر حالت کې په ولاړه سره کولای شي پناده ثل ملایکا تو او کو ته ملایکو وهو قائم ودي ولاد يصلي چې مونږ ذکر او يصلي دعای کوله په محراب عبادت خانه کې ان الله يبشرك بيحيى الله دعا قبول کړه او بل دا شي نعمت الله کې خود يحيى په نوم باندې د پنځان بیا نومونه الله یې کیو باندې په سینون دار کې یو اسحاق علیه السلام او دویم یعقوب او دریم دا یحیا سلورم عیسیٰ علیہ السلام پنجم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبانی و پسیرین وی چلی پنجا انبیاء و نمون اللہ تعالیٰ یکیو یو پاکی دا یحیا علیہ السلام دے چلنا اللہ یبشرو کا بی یحیا اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یحیا او عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ شقین اللہ فیبشر کا زیر در کئی تاتا پیحیاء علیہ السلام بانے مصودق انشتین کو ان کے وی پاک کریمت اللہ نا و سیدن او سردار بی سیدن دا بندہ صفات کی سید رات لیش البتہ حدیث کی رائے چھ منافق تا بس سید نوے وی و حسورن دے پاک دامن بی حسورن پاک دا زناون بزان سایدی و نبینا پیغمبر من اسواری ہندنے کارن بی قال رب ان يكون لي غلام مخ کی بشارت د ولادت و پدیات کی طریقہ د ولادت ذکر کئی مخ کی یاد کی سو بشارت د ولادت او دیات کی طریقہ د ولادت بچے په کومه طریقہ پیدا کیږي نو طریقہ بیانای طریقہ دارا چې تاسو هم د قرنګ په خپل حالت یوي بوډاګان به وي خوب دی بوډاوالی کی بل تعالی بچے درکی قال ولي اهل يحيى عليه السلام رب اجمعنا بان يكون لي فكما طريق بكي ما لرا ولد غلام لك سمعنا ان من بلا قرن كي بڑا گاندي او كن ان وي زواني برا باند راسي دارن كي سما بچے بدي بي بي نے پیدا کی کر بلے نا دا سوالي اوکو نو اللہ جواب برکو چی کذالک اللہ یا پلو مایشا سمانا تاسو ہم دق کرنگی وی پا دی حالات کی بھئی وی او دی حالات کی بلنا بچے در کی او دی وقت بلغنی نو انا پا معنی دکی پا انا یکونو پا کما تری قواز ما بچے کی یعنی منگو دقنگی بڑا گانیو که زوانی برا باندې را اسی طریقه بای کی نو اللہ جواب دا غور کو چی کذالک اللہ سمانا پا دی حالت کی بای وی او دی بڑاوالی کی با اللہ بچے داری کی لیکن اللہ دا کولا چی دی قدرت داری چی بڑاگانی وغیل اللہ اولاد واری کی او بے زکریہ علیہ السلام وقد بدغنی الکبر دلتا وقد بدغنی او سورت مریم کی وقد بلغتو من الکبری عطیا نو دوار یو شیر بڑاوالی ما ترسیدل یا زی بڑاوالی ترسیدل دا یو شیر او امرات عاقر دا وقد بلغنی الکبری جملہ فعلیہ ذکر کلا او امرات عاقر جملہ اسمیہ ذکر کئی ذکر دا صفت دا امیر زنان چی شنڈ ای نو یو دا یو دائمی صفت دنی که جملہ اسمیہ راوڑا او دا بڑاوال راتن دا سی عارضی بڑاوال خواول نی سلیم معصومی بے زوانی راش بے روس تا بڑاوال ای ذکر جملہ فعلیہ راوڑا و امراتی بیزم آخرون شندن قالو اللہ پاک کذالک اللہ هم دقرنگ اللہ پاک سمانا انتما کذالک تاسی بدغرنگ یہ وی مبتدائی حضب شوی رکھا او یا کذالک دوی ماندار سنگ دان اشنا کر اللہ کئی دان یہ نورم لاشنان اشنا کرن اللہ پاک کئی کذالک کی دو مانشوی او انتما کذا تاسی بدغرنگ وی پا دی حالت کی بی وی اللہ بچے داری کی او یادا چی کذالک کاللہو سنچ اللہ دا ناشنا کارو کو چی بدسی بڑا والی کی چی تا بڑای دا شپک شلو کارو پر عمر کی او بی بیدی سرا شند دا پا دی دا سی ناشنا کارو شو نو دانگی نور ناشنا کارو نم اللہ پاک کی کذالک اللہ دا قرنگی اللہ پاک کی یاسی چی اللہ واری قال رب جلی آیا مخیات کی طریقہ دا ولادت ذکر شوا وہ دیات کی علامت ولادت ذکر کئی چر بچی دے پیدا کی دو علامہ بسئی نو علامہ بیدائی چر اللہ قدرت بری جبا شنڈ شی دا جبا سئی بند بشی اللہ تکلم الناس ثلاث ایام دریو بری خبر دا نشی کولے او جبا بری بند شی نو دا علامہ شد بچی دے پیدا کی دلو او دا علامه ولی ورکلا دیکھ یو طرف تا تسلی و بشانت مو دکھا چک دیکھ انتظار رو او دا انتظار نا چو روست نعمت حاصل شنو آکی لذر دیری خوان پکی دیری او دویم دا چه دا ذکر الهی تا سشی پارغشی جو بند و خبری نشوی کولی خو ذکر اسکاری کولی شو نو پدی طریقہ بدے اللہ شکرم دیر ادا کئی او بلدا چھے دیت علامت زید وی پا زید بانی یعنی اگا جبا چھے اگا جاری و خبرو اگا اللہ بند اکلا او کم بی بی چھے اگا بند و دا اولادنا نو اگا کہ اللہ صلاحیت پیدا کو اولادی وش نو دیت علامت زید وی پا زید بانی قاری ویند ربی اے رب زمان اے جلی وگر زمار پار آیتن یو نخا یعنی مقصد دار شکل زمار بچے پیدا کی دی علامہ او نخا بسی دا چھو نخا لالا راکی دا تسلی و بشارت دا پارا لکا چھ دیبا دی نعمت تسو کی انتظارو کی او نعمت تا چھ انتظارو شنائکی بے لزر دیری قالوا اللہ پاک آیتو گستان خدر اللہ تکلم الناس اجتبا خبرنش کولے خلق سرا دری ورزی دلتا دری ورزی وی سویت مریم لسم کی دری شپی وی نو دا یو شہر دکر زنی ملکون کی شپی سابی گی زنو کی ورزی سابی گی فلا سیام دری ورزی اللہ رمزن مگر پیش ربانی وذکر ربک و یاد کرمستا کسیر اندیر وی ولی لکه ده ذکر الهی حد نده معلوم او کثرت دو قسمه یو داشه ده ذکر دیر کئی او دویم داشه پا اخلاص سره کئی ده تا کثرت معنوی وی یو کثرت پا اعتبار ده عدد سره ری او ده وقت سره ری سره ذکر لوح دیر ور کئی او ذکر دیر کئی او دویم کثرت سی معنوی چه سره ذکر پا اخلاص سره کئی نو یاد کر اللہ درڑے و سب بے پاکی بین کر اللہ بلا شیف وقت بگائی کی والی بکار و سبائی کی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ مَخَيَتُنَ كِي دَ مَرْيَمُ بِي وِلَادَتْ ذِكَرْ شُو بے داغی تربیت ذکر شو بے پمیس کی واقع زکریا علیہ السلام شروع شوا پتور دو جملے معترضی بانی او واقع زکریا علیہ السلام ولی ذکر کے را پدے کی راغی عبدیت بیانے دا کہ زکریا علیہ السلام دل لوی پیغمبر دے خو بے اند اللہ بندہ دے اللہ تا محتاج دے ذکر بچی سوال دا اللہ نہ کئی نو اس بے انتقال کئی حالات دو مریم بی بی تا مخکم د مریم بی بی واقع شروع وا اوس بیا د مریم بی بی حالات ذکر کئی خود ایمیز کی زکریا علیہ السلام حالات ذکر شو او دا سو ایمیز کی او جملہ معترضہ وا نو اید قارت ان ملائک دو کلچو الملائکو یا مریم اے مریم ان اللہ صفا کی و طوحر کی و صفا کی علی نساء العالمین پدے کی رد کئی پی یہود و نصارہ و باری یہود و مریم بی بی تے نسبت دے بہائی کاو چھ دینا بدکاری شوی دا نہ اللہ پاغی رات کہ چھ ان اللہ صفا کی دو دل صفا کی رازی یعنی دا اللہ غور کلی وا او طہر کی اللہ پاک کلی وا نو دو یہود و بہتان پر مریم بی بی بانی دا بے جے رے بندے کی رات کہ پن سوارا او باری چھ گورا مریم بی بی عابد وا خو معبود نہ وا نہ افراد تفریح نہ دے پکار دے یہود و نسوارہ اکشانہ افراد تفریح نہ دے پکار دے دوڑو یہود و نسوارہ د مریم بی بی بارہ کے افراد تفریح کا دے عیسیٰ علیہ السلام بارہ کے سکھاؤ افراد تفریح کا نہ یہود و بدا دوڑا بدنامول اور نسوارہ دا دوڑ خدائی توب درجے ترسے ولی نہ اللہ و چنا بدنام نری نیکان خلق و غور خلق و اللہ پاک کری خدم روا چالحا معبودان امن او دیتا مشاره دا چه گوری پا بزرگی سی او سی تا عبادت نماب کیگی او سلی لوی درجه تا ورسیگی نو عبادت تا نماب کیگی ولی مریم بی بی دلوی درجه خواهن دارا خو بیمت اللہ دخپل بندگی امر کئی چه او قنوتی لی رب بی که وست جوری ورکای مار راکعین نو که او سلی دلوی درجه خواهن چه خو بیمت عبادت نماب کیگی بند ایتونه که دیتا مشاره دا چھ سجدہ دا غورا دا رکو نوالی ذکر دا وست جدی پر ورکعی بانی مخکی کئی نو دے که فضیلت دا سجدہ تا چھ دا دوار دا منزہ ارکان دی رکوم منزہ کی روکنی او سجدہ منزہ کی روکنی و سجدہ دا غورا دا چانا دا رکو نا نو اید قارت الملائک دو کلچ و الملائک و یا مریم بی بی یقین اللہ تا غورا کلی و طوحر کی و پاک کلی تا و سوفا کی غورا کلی تا اس وفا کی دوزر رال را لفظ اول دا چې الله غوړه کړی لوی لوی کرامتونه الله درکړه او دویم دا چې الله غوړه کړی الله عیسی علیه السلام درکو بغیر د خاوند نه وسو پاکې غوړه کړی تعالی نساء العالمین په ځانه د مخلوقاتو باندې یا مریم یا مریم اقنتی لربکې تابعداری کوه خپل رب باندې شوري سجده کوه ورکه رکو کوه مار راکعین سر رکو کوونکو نه الراکعین صیغه مذکر ده مر راکعات نه وای چې صدر کو کوون څه معنی ما کې خدای ته اشاره ده چې موږ په جمع سره کوه یو ما کې ته اشاره ده او به الراکعین وای الراکعات نه وای په دې کې ته اشاره ده چې اقتدا په نارینه پورې دا غوره ده د دې نه شری اقتدا په ځانب شي وکی یو زنانه په بل ځانب شي اقتدا کوي دا منظم کیږي و چې زنانه په نری نفس اقتدا وکي نو دا ډېره غوره ده ذکر الراکعین سوال جمع ذکر راوړه نو ما کې اشاره چې مونږ کې نه په جمع کوه او الراکعین کې ته اشاره شوه چې اقتدا په نری نه اوسې وکړه ذالک من انباء الغیب نوح الیک ذالک دا اوس مینځ کې به جمله معترضه راوړي او دې کې صدق د پیغمبر بیانوي چګورې دا رښتینی پیغمبر دی ولی دکه دا مخکې واقعات او حالات بیانوي او وخت موجود نه دی او بیا هم سابقه واقعات او حالات بیانوي نو دا د دلیل دی چې توهی کیږي او دا رښتینی پیغمبر دی نو دا جمله معترضه د مقصد سره صدق د پیغمبر چې دا رښتینی پیغمبر دی دکه دا مخکې واقعات او حالات بیانوي مخکنو امتونو د مریم بی بی د زکریا علیہ السلام د یحیی علیہ السلام د امرات و عمران حالات بیان شو نو دا دی دلیل چې توحی کیږي او د الله رښتینی پیغمبر دی نو ذالک رحمت کې چې بیان شو د واقعات من انباء الغیب الى خبر نو د غیب ندی غیب تولی وی لکه یهود او نصارا او د حقایق نه بیانول ولی نه بیانول ځکه یهود خو دې دواړو بدنامي به کوله او دې واقعاتو کې دې صفائی ده او نصارا هم دا واقعات پټول ځکه شیعی خدا د الوهیت مقام ته رسولی وو او دې واقعاتو کې خدای عبدیت بیان شوی دی نو دې واقعاتو کې یو طرف ته دې صفائی بیان شوی دی او بل طرف ته دې عبدیت پکې بیان شوی دی نو یهود او نصارا دا نه بیانول پټول به ولی یهود ول کوم دا حقایق بیانو بے خدای صفائی راضی اور خدا بدنامول اور نشوارا و قدا حقائق بیانول نبے دے عقیدہ و سخرا دا وقیدہ کر دے عقیدہ و نذیہ خدی الوہیت بارہ کے وا اور خدے واقعات و کدے عبدیت بیان شوے نمین انبا الغیب ذکر ویلہ خبر نو غیب نری چمنگ وحی کو ویلے کا تھا تھا وما کنتا نوی تو لدیہم لدی سرا کلا چی غل زول خپل قلمونا اگر وقت کی حاضر ناظر نوی بلینیا روی نبی علیہ السلام در پیدایش نمخ کم حاضر ناظر رو رستم حاضر ناظر دے نگور اللہ سو یما کن تا لدائیم دا وقتی تا حاضر ناظر نوی دی ای جون قونا خلچ دی ورزول اقلام و خپل قلمون اچکم یو دی با پال نکی دی مریم بی بی دی میند که جگڑ رالا جگڑ پا دی بانی وا چی دی آل یو دا خواهشو چی دی مریم بی بی خزمت زو کم اکر مریم بی بی والد سیب چی والد مخی نو پات شوی و دا خدمت سوک نو چی دا سر پرستی وگی نو دا بیت المقدس کی چی سمرا نیکان خلکو دا ار یو دا خواهش شو چی منگ دی خدمت وکو نو دا دی جگر دا ختمی دو دا پارغی پی سر پا قرآن بانی وکلا چی قرآن دازی با وکو مقصد خپل قلمون با نهر تاو غرزو دا چا قلم چی دا نهر پا سر ود دی دوبو پا سر بانی ابا دی خدمت کی نو چې کله قلمونه وغورځول نو د زکریا علیه السلام قلم د اوبو په سر ودرېده نو د مریم بی بی خدمت هغه ته حواله شو او دا د زکریا علیه السلام یو معجزه هم وه نو ما کنت لدیهم نوې ته دی سره کله چې غورځول دی قلمونه خپل ایوم چې کم یو د دیونه به یک فلو فالنه به کوي د مریم بی بی بعضې علماوې دغه ټایم کې په بیت المقدس کې دیارلس انبیا وو او دا هر نبی دا شوقو چې موږ دې خدمت وکړو ځکه دا عمران چې دا مخکې د بیت المقدس امام وو نو دا هر یو دا شوقو چې موږ دې امام د لور خدمت وکړو ایوم چې کم یو دیو نه به یک فلو فان نه به کوي مریم د مریم بی بی وما كنت لديهم نوید دی سر از یخت و سیمون کلا چه دی جگڑا کولا ورا یخت و سیمون دا جگڑا دا او یلقون اقلام هم دای سر پیسله دا و دا پیسله دا جگڑی نمخ کی ذکر کلا پا یاد کی ولی پا دی کلی تا اشاره چه اهم شه پیسله و یو جگڑا دا یو دا جگڑی پیسله دا نمهم شه پیسله کولی نو دا اهمیت دوائی نا دا پیسله پا دی جگڑا دا مخ کلا دا اذ قالت الملائکه یا مریم ردیات نرو صحابیت د عیسی علیہ السلام ذکر کئ کله شو الملائکه یا مریم بی بی یقینا الله زیره کئ در کئ تعالی په یو کلمه باندې د خپل ترمنا اسمه چنم د دې ولد با مخکې کلمتین ذکر شو دلته اسمه زمیر د مذکر راجع کو نه په اعتبار د ولد سره اسمه نم د دغه بچی با مسیح عیسی زویر مریمی اسم علام تا بوی کنی لقب دری وارو تا بوی مسیح داد عیسی علیہ السلام لقب دی عیسی اسم محضر او ابن مریم دای کنی را دری وارو بیاد که را جمع کلا لقب و اسم محضر او کنی دری وارو نم داری و مسیح عیسی زویر مریمی وجیه نیزت من بایی پا دنیا و آخرت که ومن المقربين او دنيزي خلقنا بي الله پاکتا ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن السوالين فده كده عيسى علیه السلام موجی ذکر کئی چه دیو پوڑوکوالی کم دو خلق اس خبری کئی و بوداوالی طولو کئی خبری بسنگا کئی دو خبرو تفصیلی صورت مریم کی راجی آل تا داغ دو بوڑوکوالی خبری ذکر شوی دی صورت مریم کی بدا بحث راشی او دلتا وی چه بوڑوکوالی و بوداوالی طولو کی بخبری کئی سمانا بوداوالی کی خو ارسل خبری کئی نو بڑاوالی کی خبر کمان نہ دین وکہلن ولی ذکر کئی علماء دے کہ دیتا اشار دے چھ اللہ بدل ڈیر عمر ور کی تردیش دے بڑاوالی تو رسی گی نو زمنان دے کہ بل بشارت ہو چھ اللہ بدل شور کی ڈیر عمر بور کی بل دیتا اشار دا چھ زمانہ وبد کی تاثیر کئی پدہ بڑاوالی راجی نو گولے چھ چھا بڑاوالی راجی غی الہ و معبود نشی کی درے ویکلم الناس خبر بکی خاص رفیل مہاری پزنگو کی وکہنا پ بڑا والی کی یہ بدن کانونا قالت مریم بی رب رب سما ان یکون لی ولد فکم طریق بکی مال رب چه دا سوال زکریا علیہ السلام کلو دا سوال پ بارہ طریقے دی ولادت کرے چھ کم طریقہ زمو بچے پیدا کی تک زکریا علیہ السلام دا سوال کلو نو مریم بی دا سوال کئی ولم يمسسني ذكر سيد ما تبشر نارنا سمنا اماني کام نه دکري او بدکاریم رانه نه درشوي نو سما بچي حکومت طریقه کي قال ان الله پاک کذا لک الله ام دان ان الله پاک يخلق پیدا کي ما يشاء سچنا واري مخين دالا پسير شو فالت سویلی و کذالک اللہ یا پلوم آلتا کذالک و پکاب زورو پتحوا او دلتا کذالکی دے پکاب باری کسر را لیکن مخ کی خطاب دن ری نسر او دلتا خطاب دن زنان نسر بل آلتا یفعلو لپزویلی او دلتا سر یخلقو دے لیکن دا واقع دیر ناشنا را دا غینا او واقع هم ناشنا و زکر زکریا رسام بوداو او بی شند و نا واقع ناشنا و خدا دا وینه ډیره ناشنا ده ولی ځکه دلته مریم بی بی الله بچی ورکو بغیر د خاون نه همدان یې الله پاک پیدا کوي او چې الله وړي کله چې فیصله وکړي الله دی یو کار فاینما یقول لو یقین یا تکون شاپ یکون بشیغه و یعلمه الکتاب الله به خو ته کتاب قران او حکمت او حدیث قران او سنت به الله خی خدا د نزول نه روسته مثال اسلام اسمان نو تخاتل اشکر اسمان نو را کوشی قیامت تنیز دی نا وقت بوت اللہ قرآن و حدیث و خی اول تورات و الانجیل تورات و انجیل دادو نزول نمخی و تاللہ خودلی و رسولا مانا و یجلو رسولا اللہ بوگر جدا پیغمبر بن اسرائیلو تا اللہ بن اسرائیل و جکر دا صرف دو بن اسرائیلو پیغمبرو در طول دنیا دا پارا نو انی قد جیتکم دیت بوی چی انی قد جیتکم یقین مراتک ایساس بی آیتین پا مجزبانی در افساسینا انی اخلقو یقین انزا جوڑو ما اخلقو مانا پیدا کم دا مانا دلتا ندا اخلقو مانا جوڑو ما لکم تاس من توینی دخارنا که حیاتی تویر شکل نمرغا فان پا خود پا کیاو کم پی پا دیکی پا یکون شیدات پیران مغا بی ازن اللہ پا حکم دا اللہ بانی بی ازن اللہ سمانا لاد اللہ ازن لے لاد اخبر اختیار نو و او بری اکمہ جوڑو ما مرزادی راند اکمہ مرزادی رون یا پیدا اشرون وال ابرساو دبرگی والا و احی الموتا جوندی کملو لرا بی ازن اللہ دا بی ازن اللہ دو کارا تیرا لی دا ولی پلے کریتا اشارہ کئی چیز اللہ نیم معبود نیم دا کارونا اللہ تعالیٰ پا ازن بانی کوما او بلتا دیتا مشارہ چی دا موجزات دا یو ذل نیم نو دا بار بار دا ایسال اسلام دا سادیر شویدی لیکن مزاری سی غیر آوڑی اخلقو او ابری الاکمہ وحی الموتا دا ټول مزاری صغیری مزاری صغو کې ته اشاره ده چې دا کار دی او ځل نیم نو کړي دا بار بار دنه دا معجزه صادر شوی دی خدا اخلق لكم من طین دا معجزه ډیره ناشنا وه. او دی وروسته کې بیا شوی فان وو پی په یکون تویرن بی اذن الله، دا بی اذن الله د دې معجزه سجی کړو او بل پی سکللا پیاسه پکلا. دا نن وروسته به بی اذن الله ذکر کوي دې معجزه سره بل پی قیاس کوي بإذن الله دا ولی معجزه ذکر کو و ابرئ الاكمه والابرص دا دې سه بإذن الله ذکر نکو دای پر مخ کی قیاس کو او دا اوهی الموتا سه به بإذن الله ذکر کو او دا و نبیکم دا دې سه ذکر نکو دای به مخ کی والی قیاس کو. نو بہرحال پات کی سنور معجزه ذکر شوی دی او پدې سنور معجزات کې دې دو سه بإذن الله ذکر کړي دو سه نه ذکر کړي والی لکه دا دوی پر نور دو بانی قیاس کری دی. بل پاعت کی دیتا مشانه دا چلا هر نبی دا وقت مناسب موجزی ورکی لکه مثلا دا صالح علیہ السلام پر زمانه کی بخال کو گٹ اتراشت دی او دا غیر نوی شئی نجوڑاول لاغن اللہ دا سی موجزی ورکلا چی دا گٹ ان اللہ او خربیست دا چطور خلق دا غیر مقابلی نبی عجزو. د یوسف علیہ السلام په زمانه کې تعبیرونو د خوبونو رواج ډیرو، د خوبونو تعبیرونو ماهران ډیرو. ناول الله تعالی موجزه ورکړه چې هغه د خوبونو تعبیرونه ورکول چې هغه تعبیر چانه شو ورکولې. د موسی علیہ السلام په زمانه کې د جادو رواج ډیرو، ناول الله تعالی موجزه ورکړه چې د امسا نه مار جوړېده چې د هغې مقابله به چانه شو کولې. د عیسی علیہ السلام په زمانه کې د طب ډیر چرچه وه او طب ډیر زیاتو، نو الله غره دا معجزات ورکړه چې دا کارونه طبیبانو نشو کولی، هغه ته عاجز را. د نبی علیه السلام په زمانه کې د فصاحت او بلاغت شهرت ډیر و، نو الله نبی علیه السلام له داسې کتاب ورکو چې ټول فصاحه او بلاغت هغې د مقابلین عاجزه شو. نو هر نبی له چې الله معجزات ورکړي دي، نو دا وخت مناسب معجزات یې ورکړي چې هغه زمانه کې د کوم شي شهرت و، د هغې کوم ماهرین و، نو هغه ماهرین د هغې د مقابلې نه څه راغلي و؟ عاجز راغلي و. هر نبی له دا وخت مناسب معجزه ورکړې ده. و ابرئ الاکمه او جوړمه مورزادي ړانده یا پیدایشي ړوند، ولا برس ابرئ والا ژوندي کوم نو لره فوکم د الله و نبیکم او خبر در کوم تاسو مما په هغه څه باندې تاکونه تاسو خورئ و ما هوا شیطت دخیرونی تا زخیره کوئی چه کم شئینا مثلا نن خوری او کم سبال زخیره کوئی دای خبر در کومه. این نفی داری که قیم دیکی لآتن لکم خام خانه کرتا شرکی وی تاسی مومنان و مصدقا رشتینی که اون کم در آغاز مخی زمانی تورات نه و لوحل نادر پایز حلال کم تاستا حلال اول خدا اللہ کرده دلتا لوحل مقصد دار زیت بیان و کم با شینه چې تاسو حرام شیو زه ته دغه بیان وکم چې دا سری حلال دی. نو لحل در پاره چې زه حلال کوم ساو زه پاره یا بیان د حلال والی کوم ساو زه پاره بعض الذي بعض هغه شی حرمه چې حرام کړی شوی په تاسو باندې ځینې شینه تاسو باندې حرام شوی و ولې پې حرام شوی د دې د ګناهونو د وجه نه لکه وازګې مثلا په دې باندې الله حرامې کړې وي نو مخکې نه حرامې نه وي خو دی د ګناهونو د وجې نه پې بعض شین الله بهیې حرام کړه. دارنګ یا حرم علیکم بعض شینه دوی حرام نه و خو د دوی ناکاره مولیانو او پیرانو دوی باندې حرام کړي وو، نو زه به د هغې بیان کوم چې دا شینه حرام نه دي بلکې دا حلال دي. وجیتکم مراتلږي تاسو بیاتین معجزه باندې من ربکم د رب ستاسې نه فاتقوا الله ویلږي د الله نه واتیون زما تابعداري وکوئ. دا دو خبرې دعوت کې ذکر کړې او دا دو خبرې د ټولو انبیاو په دعوت کې ذکر شوې. سورت الشعراء کې به تفصیل لاشي څومره انبیا چې راغلي نو ټول انبیاو په دعوت کې دا خبره کړې چې فاتقوا الله واتیعون د الله نه ویلږي زما تابعداري وکوئ. ان الله ربي وربکم فاعبدوه په دې کې بعجز عیسی علیه السلام ذکر کوي چې عیسی علیه السلام وایي چې د الله بندګي وکوي هغه د اندي ورې زما بندګي وکوي او دې کې رد کوي په نسواراو باندې چې ګوره عیسی علیه السلام د الله بندګۍ له دعوت ورکړې خلق دا نه وي چې زما بندگی وکي یقینا رب زما له رب ساسره فعبدوا الله بندگی وکي هاذا الله بندگی کول صراط مستقیم لار دنیغا فلما حس عیسی منهم الكفر ارکل چې معلوم کو عیسی علیہ السلام دین کوپر سمانا خاره پدې کې کوپر ولید دې د کوپر خبرې واورېدلې نو قال من انصار الى الله عیسی علیہ السلام دعوت ته چلاو دغه ملګری دوه قسمه شو یو هغه چې هغه د مخالفت او دشمنی شروع کړل کې يهوديان او دویم هغه چې هغه د عیسی علیہ السلام ملګرتیا کړې و د کانه سواره سواره په وخت کې دغه ملګرتیا وکړه نو قال ویل د من انصار سو د امدادی سما الى الله د پاره د دین د الله پاک په دینی کارونو کې سره یو بل نه مدد غوښتلی شي لکه عیسی علیه السلام وایي من انصاری الی الله قال حواریون اول اشازادګانو یا حواریون او اخلاصي ملګرو هغه چې کوم مخلصین ملګري وو هلته به حوارین ویل د حواریون به ډېرې معناګانې کوي خو یوه معنی دغه ده چې موږ وکړه اول حواریون او اخلاصي ملګرو یا اول اشازادګانو چې دا په قوم کې ډېر سپین روی او معتبر خلک وو نحن انصار الله موږ امدادیان د الله یو آمنا موږ ایمان وړو بالله په الله باندې واشهد ګواشه بأن مسلمون چې یقینا موږ مسلمانان یو ربنا ای رب زمونږ راوسته ضرور الله ته کوي او د الله نه سوال کوي ربنا ای رب زمونږ آمنا موږ ایمان وړو ما په حساب باندې زړه ته لېږلې او ته باندې رسول او تابعداري موږ دې پیغمبر فاکتوم نا پس منگولی که معاش شایدین سر گوایی که اون کنه معاش شایدین سوکستا در توحید گوایی کهی در غیث منگولی که او دارنگی معاش شایدین آخر نمراسی امت محمدی چرا با در قیامت پارس و نور امتون گوایی کهی نو معاش شایدین سر گوایی که اون کنه چه اغای امت محمدی ده یا ما شاهدین سره گواہی کوون کنه چې کوم خلاص ثاب توحید باندې گواہی کوي اقرار پی کوي ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین ومکروا دی تدبیر کو د قتل عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام د وجود لپاره منصوبه جوړ کړه ومکر الله تدبیر کو الله د بشکول عیسی علیه السلام سورت نمل کردی و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون ندلتمو یو مکرو دی منصوبه جوڑک لا داغه دا وجلو او اللہ منصوبه جوڑک داغه دا بچ کولو و اللہ خیر المعاکرین اللہ غره تدبیر کون کنا اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفی کا قدر که وسا عیسی علیہ السلام د بشکولو هغه طریقه ذکر کوي مخکې ویل ومکر الله الله د عیسی علیہ السلام د بشکولو لپاره منصوبه جوړه کړه منصوبه څه وه دې یاد کوي چې الله ته اسمانو ته پورته کړو او عیسی علیہ السلام ته څلور بشارتونه ذکر کوي کله چې ویل الله پاک عیسی انی متوفی که یقینا زه تا پوره اخلم و رافعک الی او پورته کوم دې ځان ته دا ورافعکا دا دی متوفی کا دا پار بیان دے زتا پورا اخلم ورافعکا دے دے کے دو توجیحات دی یو دا مانا چی تا پورا اخلم ورافعکا پورتا کومری زانتا سمانا یعنی تا اللہ سمان تا پورا پورتا کئی پر روح او بدن دوارو سرا دانک بعد خلق صرف روحی پورته شوی او بدن این دی پورته شوی الله وینه روح او بدن دواړه پورته شوی دی یو مقصد دا یاداره چې دا ورافع کده مخکې د پارسه شي تفسیر شي انی متوفی که یقینا زه تا پورا اخلم او ورافع کنی پورته کوم دی د روح او بدن دواړو سره یو معنا داره او دویم معنا داسې کوي چې یاد کې تقدیم تاخیر دی چې زه تا پورته کومه اسمانو ته متوفی کا بیا دې وفات کوم قیامت ته نږدې نو دا متوفی که وروسته دی او رافعکه سره مخکې دی یو دا توجه شو تقدیم تاخیر شو چې الله یو ول د اسمانو ته پورته کوم بیا قیامت ته نږدې به یو پات کوم او دوی معنا شو متوفی که پورا دی اخلم او پورته کوم دی دا ورا په کا تفسیر او بیان شو د چا لپاره متوفی کړه پر سمانه پورا دی اخلم یعنی د روح او بدن دواړو سره اسمان ته پورته کوم و متوهرو کو تا پاکو من الذین کسان نا شکو پرې کړلې دای د عیسی علیه السلام د وجود اراده کړی و او بیا عیسی علیه السلام د خپل ملګرو سره یو کوټې ته ننوت په دب چې دولس زره یهودیان چې دا کوټې ته راغلل نو بهرحال د وجود اراده وکړه عیسی علیه السلام خپل ملګرو ته وایي تاسو کوم یو دې ته تیار دی چې هغه زما په شکل باندې شي او زما په ځای قتل شي او قیامت کې په جنت کې زما سیو ځای. نو د هغې ملګري مخلصین و، یو ملګري و چې دا به زه وکړم چې ستا شکر الله ما ته راکړي او زه قاتل شم او قیامت کې ستاسو به جنت کې یو ځای شم. نو په دغه طریقه باندې الله ته عیسی علیه السلام اسمان ته پورته کړو، د کوټې چا سوریا شو عیسی علیه السلام ته الله پورته کړو. او چې کله یهودیان ران نو دغه د عیسی علیه السلام هم شکل ملګری چې و هغه قتل کړو. خو بیا د یهودو خپل منځ کې چې اختلاف شروع کړو، چا چې ما عیسی علیه السلام قتل کړی، چا چې هغه د بل ملګری دی، په دې باندې دی خپل منځ کې بیا مختلف شو. بیا د یهودو دا عقیده وه چې عیسی علیه السلام پانسی شو، څو ورځې پانسی ژوڼ نو بیا دفن شو. نه یهود وایي چې عیسی علیه السلام وژلی شوی دی، پانسی شوی دی او دفن شوی هم دی. او د نسوارو دا عقیده وه چې عیسی علیه السلام پانسی شو بیا دفن شو، بیا بیرته د قبر نه راایستلی شوی دی او ژوندی شوی دی او اسمان ته ختلی دی. نو نسوارو چې اول وژلی شوی دی، دفن شوی هم دی، خو بیا راایستلی شوی دی او الله ژوندی کړی او اسمان ته ختلی، هغه دا عقیده لري. او د مسلمانانو دا عقیده وه چې عیسی علیه السلام نه قتل شوی نه پانسی شوی دی، بلکه هغه ژوندی اسمانو ته الله خیژولی او قیامت ته نږدې به راکوزیږي. نو و مطهرک من الذین کفروا، الله پاکو متا دا کسان نه چې هغوی کفر کړی دی، وجاعل الذین، او ګرځوونکي هم هغه کسان لرا چې ستا تابعداري کړي د پاسه دا کسان نه چې کفر یې کړی د ورځې قیامت پورې، بیا ما ته راتلل ستاسو دي فاحكم ذا فیصلہ کو سوج میں بیان کی پاس سیاس پای کے خلاف کوئی فام الذين فسر چا کسان اس کو پرے کرے نو زب عذاب اور کما ایت عذاب سخ تو دنیا و اخرت کے ان بيدے رحم داریان او ہر چا کسان دی ایمان رول عمل کرے نے ایک فیو پی من لا پورا و کی تو جورم بدلی عمل دیو او اللہ من نے کہ لسان ایمان سرا ذالک نتلو دا بے جملہ معترضہ را پرے کہ بے صدق دے پیغمبر بیانئی ذالک دا واقعات چه بیان شو نتلوه منگه لولو علیکا طابانی من الآیات الایتوننا و ذکر الحکیم مودا و نسیت محکمنا این مثل عیسی عند اللہ که مثل آدم فده که اللہ تشبیل عیسی علیہ السلام ورکی آدم علیہ السلام سره چه آدم علیہ السلام بغیر دا مور و پلار نپیدا شویو او عیسی علیہ السلام بغیر دا پلار نپیدا شوی ری او دې کې د نصاراو د اعتراض جواب هم کوي چې هغوی به دا شوبه کوله چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا شوی دی. نو دا د هغه د الوهیت او تصرف دلیل دی. نو الله د هغوی جواب کوي او تشبیه د ناشنا ورکوي د ډېر ناشنا سره چې د عیسی علیه السلام پیدایش خو ناشنا دی، ځکه بغیر د پلار نه پیدا شوی، خو د ده نه د آدم علیه السلام پیدایش ډېر ناشنا دی، ځکه د هغه مور او پلار دواړه نه وو. د عیسی علیه السلام پلار نه و خو مور یې وه، او د آدم علیه السلام پلار هم نه و او مور یې هم نه وه. نو ګوري آدم علیه السلام خو اله و معبود نه و، ابن الله نه و، نو دارنګه عیسی علیه السلام هم ابن الله نه دی، اله و معبود نه دی. خلقه الله پیدا کړی و آدم علیه السلام من تراب من خاور نه، بی ول تکون شا په یکون پس شو دی. دا ثم تعقیب ذکری دی، الله د خاور نه جوڑ کو بیت الکن پہ یکون. الحق من ربکا دا بیان حق دے استادرمنا، الحق سمانا هو الحق، دا کم بیان چې قران کو دا حق دی صادرم نه هغه بیان حق نه دی چې کم یهود کوي کم نسوارا کوي ځکه د عیسی علیه السلام باره کې یا د مریم بی بی باره کې درې قسمه بیان لري یو د یهودو بیان دی یو د نسوارا او دی او بل د چاره د قران کریم دی نه الله وی هو الحق خاص د قران کریم بیان حق دی صادرم نه دا نور بیان حق نه دی فلا تكن مكيث من الممترين ده شك ون کنا ده دیونه شک مکوا چې يهودو نو سوارا مختلف اقوال ذکر کوي د عيسو عليه السلام باره کې کله دا مختلف اقوال سره شک پیدا کی ځنه سره یو شان خبره کوي برابر شان کوي سره شک پیدا شي الله دې دې مختلف اقوال ونه شک مکوا فمن حاجك في من بعد ما جاءك من العلم مخکې د دې سره بحث مباحثه ذکر شو دا غیر اعتراضونو جوابونه وشو او د عیسی علیه السلام د مریم بیبی تفصیلی حالات بیان شو نو اوس هغې ته دعوت د مباهلې ورکوي چې کله یو سړی دلایل ورسره بحث وکړي مناظره مباحثه ورسره وشي او خبره نه مني نو بیا دعوت د مباهلې هم ورکولی شي او د مباهلی متعلق ډیر واقعیت دی موږ سورۃ بقره کې څه بیان کړي وو او دې باندې مستقل رسالې بعض علما ولیکل داسې ډیر واقعیت راغلي چې علما یو بل ته د مباهلی دعوت ورکړی دی فروعي مسایلو کې هم کله دعوت ورکړی شوی دی فمن حاجک بس څوک چې جګړه کوي ستا سره په دې کې من بعد ما اوسنه جاکا چې رالی تا ته من العلم دا قرآن کریم نا علم نا مراسع قرآن کریم یعنی قرآن سر دا ثابت شوا چو عیسی علیہ السلام الہ نرے دارنگ ابن اللہ نرے او بیم دا سوک بودے کی بحث کئی نفا قول تورتو اے تعالی و راشی ندو منگ و رو بلو ابنانا زامن زمن و ابناکم و زامن ستاسی و نساء انا و زنان زمنگا و نساء اکم و زنان ستاسی وان پوسنا نفسنا زمان وان پوسا کمو نفسنا ستاسی سمانا منگو پا خپلم حاضر شو او اولاد او زانده هم حاضر کو دا مباهلی میدان تا لکن دا اولاد او زانده سره داسی موقع حاضر ای نو دا پا خپل خبر دیر یقینی نو زک آقا حاضر ای او سمم نفتحیل بیب عزیو کو اللہ تا نفتحیل عزیبو کو اللہ تا یا نفت اهل مانا لعنت بگو پا دروغ جنانو باری نفت اهل اللہ تب عجیو کو سوال بگو کد اللہ نا او بیبد اللہ لعنت پا کازیبینو گو یا نفت اهل مانا لعنت بگو پا نجر منگ بگو گرزو لعنت دلنا پا دروغ جنو باری سوک دروغ جنی لعیبانی بد اللہ لعنت بگو ان هذا الاول قصص الحقو دا بے تاکید دا ما قبل ذکر کئی او دا بار بار تاکیدونه ولې رال په دې کې مقصد رد دی په یهود او نصاره وباري مخکې هم تاکید وشو الحق من ربک فلا تکن من الممترین بیا و ان هذا دا بیان چې کوم شون دا حق بیان دی دا بار بار ولې وی ځکه یهود او نصاره د دې مخالفت کوي هغه دینه مخالف و الله بار بار تاکید کوي چې دا حق بیان دی وما من اله الا الله دا خلاصه د دې مخکې بیان ذکر کوي چې ګورئ د دې پورې کوم بیان وشو د ټولو حاصل لاره چې معبود یو الله دی عیسی علیه السلام معبود او اله نه دی مریم بی بی معبود او اله نه دی بلکې اله یو الله دی نو ان هذا یقینا دا هو القصص الحق خامخا دا بیان دی حق وما من اله او نشته څوک معبود الا الله مگر یو الله دی وَإِنَّ اللَّهَ قِيَنْ لَا فَا خَامَخَ دَا اللَّهَ زُرَ وَرْدِهُ لِحِكْمَتُنُ وَالَا دَي فَإِنْ تَوَلَّوْا فَآخِرْ كِي تَخْفِي پَلَ ذِكَرْ كَي فَإِنْ تَوَلَّوْا اللَّهَ اِكْرِي وَقَرِرْنُ فَإِنَّ اللَّهَ قِيَنْ لَا فَاكْ عَلِيمٌ فَيَدِي بِالْمُفْسِدِينَ فَمُفْسِدَانُ بَالِي اللہ دین حال نخبر دے اللہ بدی تسزا ورکی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله من رش الله غنهنا معك الله دا درسونم قبول کو، الله دا درسونم قبول کو، الله اوریدلم قبول کو، یا الله اوریدلم قبول کو. الله کم کمی زیتی را نشوی غلط معاف کو، الله کم کمی زیتی شوی غلط معاف کو. الله من پا قرآن پویک، یا الله من پا قرآن پویک. الله علم نافع علم بعمل زمون در طول نصیب کا، الله علم نافع علم بعمل زمون در طول نصیب کا. الله روحانی و جسمانی مرزونم ختم کا، الله روحانی و جسمانی مرزونم ختم کا. الله ستار از استاد دار نصیب کا، الله در طول امت فال رحم وک، الله در طول مسلمانان فال باند رحم وک. الله تمام مسلمانان متفق و متحد و گرزوا، الله طول مجاهدین منظم کا، یا الله طول مجاهدین منظم کا. الله تمام مجاهدین مدد وک، الله در فلسطین در مسلمانان مدد وک، یا الله در فلسطین در مسلمانان مدد وک. الله اسرائیل ذلیل و تباہ کا، یا الله اسرائیل و دغی اتحادین ذلیل و تباہ کا. یا الله دې حاضر مجلس کې کوم شری حاجتونه دي الله ټول له پورا کا، یا الله ټول له پورا کا. الله خاتمه په ایمان او په نیک عمل کا، الله خاتمه په دې کې مکه چلا لا اله الا الله محمد رسول الله.